NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen vandaag in Brussel bijeen om te praten over het trainen van Oekraïense militairen. Het is nog niet duidelijk wanneer die nieuwe Europese missie moet beginnen. Het leven is het afgelopen jaar duurder geworden en dat heeft ook impact op jongeren. Meer dan de helft maakt zich zorgen over de stijgende prijzen. En 1 op de 5 heeft thuis te maken met geldzorgen. Dat blijkt allemaal uit een peiling van UNICEF onder Nederlandse jongeren. Politici reageren fel op een omstreden uitspraak van Forumkamerlid Van Meijeren. Die zei in een Belgisch interview dat hij hoopt op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer bezet om de regering weg te krijgen. Premier Rutte noemt de uitspraken totaal onverantwoordelijk. En FC Groningen heeft trainer Frank Wormoed ontslagen. Volgens de clubleiding is er binnen de club te weinig draagvlak om de samenwerking met de Duitser voor te zetten. Wormoed begon afgelopen zomer als trainer van Groningen, maar had een slecht eerste gedeelte van het seizoen. Het weer nog. Het is vrij zonnig vandaag. Later op de dag neemt in het zuiden de bewolking toe. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen bewolkt en overwegend droog, dan een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar files, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoetewoude-Rijndijk en Leidschendam nog 8 kilometer. De vertraging is daar nog een kwartier. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij Henkensand, 10 minuten oponthoud door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen staat in de Roertunnel, een te hoge vrachtwagen. En daardoor is de tunnel even dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ideetje. Laat een kunstenaar een beeld maken met enorm lange afgehakte tenen. Dat appte Bettine ons vanochtend naar aanleiding van de verwijdering van een schilderij dat op de Universiteit Leiden hing, waarop sigaarrokende oude mannen zijn te zien. Het roept, ik zou haast zeggen, natuurlijk veel reacties op. De vraag is, moeten schilderijen die niet iedereen welgevallig zijn gewoon blijven hangen? Of moet je tegenwoordig komen aan een minderheid die het niet vindt kunnen en ze dan verwijderen? De stelling is, kunst weghalen na klachten gaat echt te ver. Onze spraakmaker is Jip van der Doorn vanochtend. Goedemorgen. Winnaar van de Inkspotprijs. We gaan het straks hebben over jouw boek. Yes. Ik dacht, het is wel interessant om aan jou ook voor te leggen. Ja, ik vond het ook wel interessant. Want ik dacht eerst dat het over het roken ging. Maar het ging dus blijkbaar over een man zijn. Ja. Man zijn is ook wel een beetje het nieuwe roken. Mannen dus, tegenwoordig. Ja. Sowieso, Jip. Moet je ook niet doen. Nee, Van Zessen van het AD houdt wijselijk zijn mond hier al zitten. Het is een grap. Goedemorgen. Ja, wat ik wel grappig vond om te zien is dat het is gewoon het college van bestuur. En het is in de jaren 70 gemaakt. En dat waren gewoon de mensen die het college van bestuur waren. Ja. Dus dan kan je ook de vaandeldragers niet meer doen. Dan kan je alle mensen die aan de macht waren of in college zaten. Laat die geschiedenis hangen, zeg je daarmee eigenlijk. Ja, dus laat het hangen. En als iedereen denkt, kom op, dat is echt zo van vroeger. Laten we daar nou mee ophouden. Dat kan niet meer tegenwoordig, moeten we niet willen. Nou, ik denk dat je er ook een heel mooi schilderij van nieuwe colleges van bestuur, waar wel vrouwen in zitten, ook bij kan hangen. En ik vind het eigenlijk ook best wel een mooi schilderij. Ja. Walm Dekker in ieder geval. Dat was zeker met alle sigarettenrook die erop zit. Maar jij hebt zelf, overweeg je wel eens van, hoe valt iets? Ga ik het dan wel of niet doen? Nou, ik denk dat als ik daar heel erg mee bezig zou zijn, dat ik dan mijn werk niet meer zou kunnen doen. Mm-hmm. Dus gelukkig ben ik daar niet al te veel mee bezig. En ik vind het juist wel goed als er een discussie wordt opgeroepen. Ik denk ook dat het heel goed is dat we deze discussie hebben. Want het is ook een heel oud beeld. Maar laten we dan alsjeblieft dat gaan veranderen. In plaats van die beelden weghalen. Ja. Voor het Mediaforum, ik zei al, Jaap van Zessen is hier, chef digitaal bij het AD. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van Zessen. Ik kan me voorstellen dat mensen online wel los kunnen gaan op een onderwerp als dit. 100%, ja. Ik zag het nu dat we bij het AD nog niet hadden gebracht, hoor. Dit komt volgens mij van de Telegraaf af. Maar dit is wat we op de redactie een boosmaker noemen. Hè. Dus mensen die... waarvan je weet, mensen gaan er los op. En het is niet zo moeilijk vaak om boosmakers te vinden. Het is vaak moeilijker om een feel-good verhaal te vinden, zoals we dat dan noemen. Ja, ja, ja. Of een positief verhaal. Want je weet eigenlijk van tevoren, gooi dit erin. En de overgrote meerderheid, en zeker de mensen die reageren online, zijn het hier niet mee eens. En willen we dat lezen en ook nog reageren. Dus als je zoiets brengt, dan schiet het gelijk naar de 3 best gelezen artikelen van dat moment. Moet je ook wel rekening mee houden als redactie, want dan kun je er ook de hele site mee volgooien. Maar dan heb je dus ook. En je moet het ook nog modereren vervolgens. En je moet modereren, wat heel veel werk is. Ja. Ja, en het is ook wil je dat allemaal uitstralen? In je mix. Ja. We gaan eens kijken wat de reacties zijn het komende half uur. Op de stelling dus, kunst weghalen na klachten gaat echt te ver. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Dit schilderij aan de Universiteit Leiden. Een groep sigarenrokende mannelijke hoogleraren. En daar heerst een sfeer van sigarenrokende witte mannen die hier, de dienst uitmaken. Ze voelden zich er ongemakkelijk bij. Zo haalde de rechtbank in Almelo een schilderij weg. Het schilderij is namelijk een blote borst te zien. Veganistische studenten in Cambridge wilden af van een 17e-eeuws markttafereel. Stonden namelijk dode dieren op. De beeldenstorm van de 21ste eeuw. Als dit al het niveau is wanneer we aanstoot aan iets nemen, dan succes in de maatschappij. Waar ligt de grens dan? Dat zal een van de vragen zijn die wel aan bod gaan komen. Kunst weghalen na klachten gaat echt te ver. Rob de Wijk geeft les op de Universiteit Leiden. Meneer de Wijk, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft er ook over getwitterd, maakte zich er ook boos over. De geschiedenis van de universiteit wordt herschreven, vindt u? Ja, als je dus dit soort dingen gaat doen. Kijk, als je het een lelijk schilderij vindt en je zegt, nou, dat mag van mij wel weg, dan vind ik het prima. Maar als je er ook maar een draai aan geeft in de richting van witte mannen die op een zekere leeftijd zitten en ook nog een keer sigaren aan het roken zijn, wat ze in die tijd in de jaren 70 altijd deden. Ja, dan wordt het in één klap politiek. En daar moet je dus verschrikkelijk mee uitkijken. Want als je dat gaat doen, ja, dan ga je dus inderdaad de universiteitsgeschiedenis herschrijven. En bovendien, als je zo subjectief in mee omgaat. Ja, dat hoort, vind ik, ook niet bij wetenschappers. Want je hoort toch op een afstandelijke, neutrale, objectieve manier wetenschappen te bedrijven. En hier, dit toont gewoon aan dat je ook geen idee hebt van wat je aan het doen bent en wat ook de geschiedenis is van zo'n universiteit, waar dit gewoon onlosmakelijk onderdeel van is. Ja, het is niet zo dat, omdat u zegt van het wordt dan herschreven, zo ziet u het. Het is niet dat het schilderij wordt vernietigd, hè? Het wordt alleen daar weggehaald. Nee, maar herschrijven betekent ook dat als je allerlei schilderijen weg gaat halen of allerlei andere zaken die te maken hebben met de geschiedenis van een universiteit, maar ook de geschiedenis van een land, daardoor weet je ook gewoon helemaal niet meer wat die geschiedenis is. En denk je dat wat er op dit ogenblik aan de hand is, dat onze waarden die we nu hebben, dat die ook van toepassing waren op het verleden. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dat was een hele andere tijd. Mm. En daar moet je wel respect voor hebben. Ja. Maar mag ik wat vragen tussendoor? Want kunst heeft toch helemaal geen... dat is toch eigenlijk niet wetenschappelijk dat het daar hangt of zo. Het heeft toch geen educatief doel, dat kunstwerk? Nee. Of nee, om mensen voor te lichten kijk, hoe het ging was? Hier, nee, maar dat is echt een heel andere discussie. Kijk, waar het hier om ging, als ik het allemaal goed begrijp, ik ken dat schilderij overigens wel. Dit was een afbeelding van de toenmalige bestuur, het college van het bestuur van de Leidse Universiteit, halverwege de jaren 70. Kijk, als je aanstoot neemt aan zo'n schilderij, omdat het iets verbeeldt waar je nu niks meer mee kan, ja, dan heb je dus wel een probleem. Dan ben je dus echt bezig met het herschrijven van de geschiedenis. Want dan wil je dat niet meer zien en negeer je wat er in het verleden is gebeurd. Dus het is geen kwestie van educatie, het is een kwestie van geschiedenis. Ja, maar is dat, Jip, wat jij ook bedoelt, van als iets in een museum hangt, dan heb je veel sneller een educatief doeleind daarmee dan wanneer we ergens een doek... Het is meer dat ik denk, alles wat er in de geschiedenis heeft geweest, is geweest, dat ontkennen we niet als er niet een schilderij van is. Toch? We hebben toch ook... Dat ontkennen we wel. Want als je je kan toch weten dat het college van bestuur er was zonder dat je een schilderij van hebt hangen? Meneer de Wijk? Nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, je legt hiermee de geschiedenis vast met zo'n schilderij. Dat is ook de reden waarom je schilderij maakt. Maar mag ik nog even herinneren aan de discussies die we hebben gehad over schilderijen die bijvoorbeeld in het Rijksmuseum hangen, waar het woord neger in voorkwam. Nou, dat mag gewoon niet meer. Dus dat moet eruit en daar wordt dan actie tegen gevoerd. Ik begrijp die gevoelens wel, dat is punt niet. Maar je bent dus wel bezig om je geschiedenis te herschrijven. Ja. Want zo heet dat de schilderij nou eenmaal 200-300 jaar geleden. Waarbij toen ook, wat men nu doet, is daar kaartjes bij hangen of in ieder geval de toelichting geven op het tijdsbeeld en de discussie erbij. Dus dat is hoe je het zou moeten doen? Koers is natuurlijk idem dito. Ja. En het zijn discussies, ook over Zwarte Piet. Het zijn discussies die wel degelijk wortels zijn in je geschiedenis, in je traditie. En daar ben je het nu niet meer mee eens. En daar wil je dus vanaf. Ja. En een van de manieren om er vanaf te gaan is het verwijderen van een schilderij. Ik heb daar veel problemen mee. Maar heeft u dan het idee, gaat richting geschiedvervalsing op die manier, meneer de Wijk? Sorry? Voelt het dan bijna voor u als geschiedvervalsing waar je naartoe gaat? Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar op het moment dat je iets weghaalt, is het er niet meer. En kan je er ook niet meer naar kijken. Ja. En kan je er ook niet meer over praten. En daar zit het werkelijk grote probleem in. Mm-hmm. Het zijn signalen dat je de huidige tijd wilt transformeren naar het verleden. En dat kan gewoon niet. Nee. Yep. Nou, ik geloof wel dat ik het met meneer Van Wijk eens ben. Meneer De Wijk, dat op het moment dat je dit dus als maatstaf gaat doen van welke kunst wel of niet kan, dan kunnen we ook Egyptische kunst niet meer hebben. Waar is dan de grens? Romeinse, Griekse kunst. Picasso ging niet heel goed met vrouwen om. Van mensen die waar we het nu niet meer mee eens zijn. Ja. Ja. Om maar wat te Want doen. Dat is dus wat al dat soort symbolen uit het verleden gaan dan verdwijnen. De Kaan had dat aangegeven. Hè? Van ik wil mijn leven al met al die mannen in die vergaderzaal moeten zeggen. Dus ik ben blij dat ze weg zijn. Dat mag nooit een reden zijn. Dat mag absoluut geen reden zijn. Nee, want en als je dat op Twitter gaat doen, ook al is het helemaal niet zo bedoeld, want dat kan ook nog wel een keer, dat dit gewoon uit de klauwen gelopen is. Ja, dan moet je wel weten wat je doet. En dan getuigt het van een ongehoorde naïviteit. Ja. Gaat u er nog werk van maken eigenlijk? Binnen de Universiteit Leiden? Nee. Dat niet? Dat ga ik absoluut niet doen. Nee. We hebben een hartstikke goed bestuur binnen de universiteit en die weet hier vast wel raad mee. Kijk eens. Hartelijk dank. Rob De Wijk was dat. Hoogleraar dus aan de Universiteit in Leiden. Dan ga ik ook praten met André Kremer. Die reageerde vanochtend vanuit onze community van spraakmakers. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft er wel begrip voor dat de schilderij is weggehaald? Nee. Niet? Nee. Oh, ik begreep dat u juist vond dat het terecht was dat de schilderij is weggehaald. Maar dat, nee hoor. Nee? En waarom vindt u het een slechte zaak dan? Ik ben het helemaal eens wat dat betreft met wat Rob en Jip gezegd hebben. Het hoort bij een universiteit. Ik heb zelf ook op een universiteit gewerkt. En dan zit je in zo'n bestuurskamer. Daar hangen al die portretten van het verleden. Dat is de geschiedenis van de universiteit. En dat je daar eventueel een ontwikkeling in wil laten zien door er hier en daar commentaar bij te zetten. Prima. Maar dingen die je niet wilt. Ik gaf in mijn reactie aan van je wil geen oorlog, maar we hebben wel oorlogsmusea. Die zijn juist prima om te laten zien wat er in het verleden allemaal fout gegaan is, om ervoor te zorgen dat we niet weer diezelfde fouten maken. Ja. Dus juist die dingen vanuit de geschiedenis laten hangen en voer het gesprek erover. Discussieer er dan over als het je niet zint, maar haal het niet weg. Geen gouden koets meer in de optocht, maar wel in een museum met een verhaal erbij. Ja, ja, daar zit voor u dan wel weer een verschil in. Je moet dat niet meer gebruiken, maar zorg dat het zichtbaar blijft en dat we erover blijven praten. Ja, omdat de Gouden Koets op Prinsjesdag is een nationaal symbool. Mm. En dat wil je niet combineren met een verleden wat besmet is. Je wil het niet meer uitstralen op die manier, bedoelt u? Je moet hem niet wegdoen ergens in een achterkamertje. Maar juist laten zien van dat was in die tijd de manier waarop we met elkaar omgingen. Ja. Waar ligt dan voor u die grens? Dat het niet kwetsend moet zijn voor individuen of voor groepen. In die zin dat je daar, zoals met de Gouden Koets of Zwarte Piet, direct mensen mee raakt. Ja, maar hier zijn ook mensen door gekwetst, want daarom is het weggehaald. Ja, blijkbaar. Ik vind het dus een overdreven reactie om te zeggen van, je moet het verleden op die manier ontkennen. Want inderdaad, wat Jip zei, waar blijf je dan? Ja. De piramides in Egypte waren natuurlijk ook niet, daar is Qatar een flauw aftreksel van. Maar gaat het u dan ook om het onderwerp? Zegt u, die rokende oude mannen, waar hebben we het over? Dat vind ik anders dan de slavernij, bijvoorbeeld. Het was het bestuur van toen. En ze hebben natuurlijk niet mensen vermoord. Het is niet een symbool van hoe de universiteit nu wil zijn. Ja, ja. En je hebt gezegd, jij vindt wel de heftigheid van een onderwerp er ook van afhangen. Nou ja, kijk, als je een soort VOC, tussen haakjes helden afbeeldt, dat is natuurlijk veel beladener of zo door die hele geschiedenis dan professoren die gewoon man zijn en roken en man waren. Ja, maar vind je dan dat daar andere regels voor gelden? Qua de zichtbaarheid van kunst daarover? Ja, nou, ja. Wel weghalen dan? Nee, nou, ik denk, sommige. Kijk, we gaan ook niet, weet ik veel, beelden van Hitler neerzetten, omdat dat nou eenmaal een deel van de geschiedenis ook was. Weet je wel? Dus ja, ik denk toch dat ik die beelden wel zou weghalen. Dan weer wel. Ja, ja. Dus ik denk dat het in de heftigheid, voor mij in ieder geval, vind ik daar ook nog wel een verschil in zitten. Ja. Meneer Kremer, dank u wel voor uw reactie. Ja, graag gedaan. Maarten van Rensen reageerde via de app van Radio 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunst weghalen na klachten gaat te ver. Wat zegt u dan? Ja, daar ben ik het wel mee eens, dat dat veel te ver gaat. En de vorige spreker, je zei net ook al, als jij de bestuurders een hakenkruisband om hadden gehad of zo, dan waren ze het toen de tijd niet mee eens. Dat hadden ze er waarschijnlijk al heel lang niet meer gehangen, hoor. Ja. Dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik. Nee, maar als jij... De geschiedenis was, waren oude mannen die blijkbaar rookten. Ja, oké. Daar is niets voor om je voor te schamen of zo. Ja. En dat hoeft, ja, of het kwetsend is als mensen dat vervelend vinden, dat kan. Maar die mensen rookten toen. En dat waren mannen, dat was het bestuur van die universiteit. En mag ik u dan wat andere voorbeelden voorleggen, wat in het verleden ook is weggehaald? In een rechtbank was bijvoorbeeld iemand die slachtoffer was van een zedenzaak, die voelde zich onveilig door een schilderij waar een blote borst op te zien was. Dat is weggehaald. In een ziekenhuis in Gorkum zijn twee schilderijen geweest. Het Beloofde Land was er een van. Die ging over, dat werd gezien als een verheerlijking van het geloof. Daar hadden ongelovige mensen problemen mee. Is ook weggehaald. Zijn dat allemaal dingen waarvan u zegt, moet je ook niet doen? Of is het een... Kijk, het gaat erom of iets geschiedenis is of dat iets functioneert. Is. Als jij een blote vrouw bij een beeld daarvan in een speeltuin neerzet, dan snappen we dat die mensen dat niet prettig vinden. Ja. Dat voor die kinderen, dus dat moet je niet doen. Dus de omgeving doet er wel toe, waar je kunst plaatst. Ja, zeker. Bij ons in de kerk hangen op een rijtje allemaal van die oude krasse knarren van dominees die in het verleden daar dominee zijn geweest. Ja, en tegenwoordig hebben we ook vrouwen in het ambt, verzin het maar. Dus die komen er vanzelf ook wel weer bij. Maar die kan je wel ernaast hangen. En je kan er een onderschrift bij hangen dat het toen zo was. Maar je gaat, dat zei meneer Van Wijk ook, je gaat de geschiedenis eigenlijk soort van ontkennen of zo. Of anders neerzetten, dat het minder, dat het toen anders was. Je laat zien wat in het verleden zo was. Maar dat kan ook voor een blote borst gelden. Dat we nu in een soort vertrutting zitten tegenwoordig, dat het allemaal niet meer kan. Terwijl dat vroeger helemaal niet zo gek was als er blote vrouwen werden afgebeeld. Ja, als dat zo is, als dat functioneel is voor op de plek waar dat hangt, dan hoef je daar geen problemen mee te hebben. Maar je moet niet iets schokkends ergens neerzetten in een omgeving waar dat niet past. En een universiteit heeft een hele rijke historie. Dat waren toen mannen, die hebben daar beslissingen genomen. Nou, die rookten toen de tijd. Ja, zet er dan een bordje bij dat het toen was, een onderschrift erbij. Maar ga niet laten zien dat dat er niet meer was. Het gaat er iets anders ophangen. Ja. Dat vind ik een beetje raar. Dus je moet... Kijk, in een museum, daar ga je naartoe en daar kies je voor om dat te doen. En daar laat je van alles zien. En als jij in een universiteitsgebouw iets ophangt wat vroeger zo was, dan kan je dat erbij zetten. En als dat niet schokkend is, als dat geen rare afbeeldingen zijn, dan kan je dat prima doen. Helder. Dus het is puur afhankelijk van waar het is. En ik denk dat je moet het niet vergelijken met een museum. Het universiteitsgebouw is geen museum. Daar gaat het over wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. En als daar mannen waren die rookten, dan moet je dat prima laten zien. Ja, dat was toen zo. Jaap van Zessen heeft een vraag. Ja, of opmerking? Ik zit heel veel te denken. Kijk, lokale voetbalclub als voorbeeld, die alle kampioenselftallen op heeft hangen in een kantine. Die sinds kort net zoveel vrouwelijke leden heeft als mannen. Maar alle kampioenselftallen, 90% dat is mannen, omdat het verleden is. Ik snap als je daar als vrouw zit, dat je denkt, ja, al die oude foto's, laten we het een beetje leuk maken, 50-50 verdelen, dat er wat oude foto's afgaan. Lijkt mij op zich vrij logisch. Ja, maar daarmee, dan, als het dan gaat, moet ik even aan Rob de Wijk denken. Die zegt, daarmee herschrijf je dus de geschiedenis. Want ja, je kunt voorheen zeggen, waren het alleen maar mannenteams. Maar dan, die kantine hadden mag... ze nog geen vrouwenafdeling. Nee, maar dus gaan we die dingen niet weghalen. Alleen je richt de kantine gewoon anders in. En dat betekent niet meer voor elke elf. Nee. Hang er een foto naast met het bestuur van tegenwoordig van de universiteit. Er zitten vast vrouwen bij. Ja, precies. Dan vanochtend ook een nieuw werker bij. Dan geef je eigenlijk ook nog de ontwikkeling van de tijd aan. Ja, dus nou, dat is de mooie. Ja. Nou, we gaan het gelijk eens voorleggen aan Jos Dame. Dank u wel, meneer Van Rensen. Jos Dame is namelijk hoofd van de Leidse Universiteitsbibliotheken. En goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben overigens hoofd van de Afrika-bibliotheek in Leiden, maar dat maakt verder niet uit. Ja, wel in Leiden. En ik denk allereerst dat je het in een breder verband moet zien. Ook aan de Leidse Universiteit streven we naar meer inclusiviteit. En die hele brede opvatting zie je ook terugkomen in bijvoorbeeld Athena's Angels, die vrouwelijke wetenschappers zichtbaar willen maken. Mm-hmm. Het is overigens opvallend dat ik al de vierde man ben, geloof ik. Ik zal u vertellen, wij hebben alleen maar reacties van mannen gehad vanochtend. Alleen Bettine, die kwam met die, vond ik, scherpe opmerking van laat een kunstenaar vooral eens iets met afgehakte tenen maken. Zo is het. Dus die scherpte kwam van de vrouwen, meneer Dame. Hey. Goed zo. En wij zijn er, hè? Ja. Nee, maar het viel mij ook op dat er veel werd gereageerd door mannen vanochtend. Maar goed, er zijn drie argumenten om het schilderij niet weg te halen. Eén is dat er blijkbaar niet is nagedacht. Het is een opwelling gebeurd, denk ik. Te impulsief. Het is veel te impulsief. Er is niet gekeken wie is de schilder, wat geeft hij nou weer. En als hij dat gedaan had en de historisch besef getoond had, kom ik bij punt 2, dan had je gezien dat daar mensen opstaan die veel voor de universiteit betekend hadden. Zoals Dolf Cohen, de vader van Job Cohen, hoogleraar geschiedenis, rector van de universiteit tussen 72 en 76. En het belangrijkste, de ironie is niet gezien. Wat doet die schilder? Die zet daar een paar mannen neer die sigaren roken, zich belangrijk vinden. Het is een enorme knipoog. Zelf had hij 3 jaar later een interview over de regenten van de Leidse Universiteit. Als je dat weet, is het juist een leuk schilderij. Ja. En moet je er inderdaad een schilderij van de huidige bestuursvoorzitter en de huidige rector, die allebei vrouwen zijn, naast hangen. Dat is veel leuker. Ja, ja. De Universiteit Leiden is juist de beste universiteit van Nederland, maar ook de meest interessante, omdat dit soort discussies er plaatsvinden. Ja, maar en toch heeft de universiteit heeft wel gereageerd zelf en zeiden ook dat het op den duur sowieso de bedoeling was om dingen te vervangen. Nou, dat is dan nu iets eerder gebeurd. Ik hoop dat hij weer terugkomt. Ja, dat wou ik net zeggen, want Rob de Wijk zei, ik ga er geen werk van maken. Maar hoe zit het bij u, meneer Dame? Ja, er moeten gewoon schilderijen naast van de huidige bestuursvoorzitter en de huidige rector. Die zijn er, zijn prachtige, of die kan je laten maken. Of een aantal vrouwelijke hoogleraren, 8 vrouwelijke hoogleraren en een rondje eromheen. Je moet de geschiedenis niet ontkennen. Je moet de geschiedenis confronteren en onschadelijk maken. Is het en dat is veel slimmer. Ja, we krijgen vanochtend wel ook reacties ook via de app wel van mensen die aangeven van ja, iets kunst, moet het een historische context hebben? Want er is natuurlijk iets wat iemand kunst vindt en zegt, ja, dat is heel belangrijk. Ja. Dat kan iemand anders echt meuk vinden. En denken van ja, wat moet ik hiermee? Zegt u dat is ook nog grappig. Dat schilderij hangt in het academiegebouw. En een jaar of 10 geleden is juist besloten om het Academisch Historisch Museum niet meer in een aparte zaal te zetten, maar door het hele gebouw te doen. Dus het is wel een museum. Ah. Zo is het ook nadrukkelijk bedoeld eigenlijk nu. En de conservator Corrie van Maris is helemaal niet betrokken geweest bij het verwijderen. Dus het is een ondoordachte actie en ik hoop dat die op een andere manier rechtgezet wordt. Ja, want die als u bij uw collega's kijkt hoe wat men ervan vindt, wat is dan het sentiment? Ja, dat is wisselend. En dat vind ik ook leuk aan een universiteit, dat we niet allemaal één kant op denken, maar dat we verschillende meningen laten horen en die met elkaar laten praten en dan na afloop gewoon een biertje kunnen drinken met elkaar. Ja. Zijn er wat u betreft situaties waarin u zich wel kan voorstellen dat een schilderij weggehaald wordt uit een openbare ruimte? Ja, die zijn er wel. Maar ook hier geldt, denk nou eerst eens even na. Denk eerst even na. Ga kijken waarom dat schilderij er hangt, wat erop staat, wie het geschilderd heeft en waarom. En oordeel dan pas. Hartelijk dank. En oordeel dan pas. Ja. Jos Dame was dat, van de Afrika-bibliotheken in Leiden. Huub Bruijsen is psycholoog. Meneer Bruijsen, goedemorgen. Ja, Bruijsen, zonder R. Okay. Ah, kijk eens aan. Okay. De kunst weghalen na klachten gaat te ver. We hoorden ook al vanochtend ook in de schriftelijke reacties van mensen die zeggen, ja, als mensen op hun tenen getrapt zijn, dan moeten we niet zomaar gehoor aan geven. Ik las 1 psycholoog die aangaf van, het voelt een beetje als een soort stampende kleuters die hun zin niet krijgen. Soms moet je daar nee tegen zeggen. Hoe kijkt u naar deze hele discussie? Ja, kunst meteen weghalen na klachten gaat inderdaad te ver. Ik zou niet graag willen dat anatomische les door Rembrandt of onthoofding van Johannes van Caravaggio of de verkrachting van dochters van La Simples van Rubens weggehaald wordt na een klacht. Ja. Dit gezegd hebben, ik vind wel dat er wel iets positiefs aan zit. Kijk, in vroege tijden, als mensen klachten hadden, dan durfden ze en mochten ze niet uiten. En nu mag dat wel. Het heeft dus de keerzijde van de toegenomen mondigheid. En het heeft op zich ook goed. En nu wordt er ook naar geluisterd. Ik ben van tevoren gesprek eens. Ik zou wel zeggen, maar ik ga eerst in gesprek. En vaak, als mensen in gesprek gaan, dan is vaak al een vorm van erkenning. Dan haal je de kou weer uit de lucht. En het voorstel van net, van zet een paar vrouwen naast. Misschien is dat al vaak genoeg. Ja, want worden we een beetje te voorzichtig? Niet te voorzichtig. Niet te voorzichtig. Je bent nooit voorzichtig als je met mensen in gesprek gaat. Nee, dat begrijp ik. Maar door er vervolgens naar te handelen en bang zijn dat we iemand schofferen of dat iemand het moeilijk ermee heeft. Ja, dat is te snel. Dat is te snel. Ik zou wel zeggen van, ga een gesprek van klachten. daar leer je altijd het meeste van. Dus je kunt daarmee je producten, verdiensten, onderwijs meer verbeteren. Je kunt de tijdgeest beter begrijpen. Dus ik zou dat als mensen motief opgeven, dat is een ander punt. Mensen weten vaak niet altijd precies waarom ze iets doen. Ze hebben vaak een motief, zeggen ik voel me onveilig, maar het kan best zijn dat het iets anders speelt, de moeite met gezag of juist gehoord of gezien willen worden. Ja. Maar het kan ook zijn dat men echt onpasselijk wordt van de geur van sigaretten. Ook al zie ik met schilderij, die mensen heb je ook. Ja. Maar ik zou niet meer. Ja. Nee, er zit natuurlijk wel een verschil. Dus ik denk, we hebben in het begin, jaren geleden, toen de discussie over Zwarte Piet op gang kwam, was het ook in eerste instantie van ja, dat is een kleine minderheid, die moeten niet zo zeuren. En uiteindelijk is het volgens mij dit jaar veel minder een discussie. In ieder geval zijn we met z'n allen als maatschappij, is daar wel een ontwikkeling in geweest. Ja, dat is ook precies wat ik wil zeggen. Je moet met die mensen, je moet die klachten niet meteen wegzetten. Maar ga eerst met de mensen in gesprek. Ja. En dan kom je misschien inderdaad uit bij wat met de Zwarte Piet discussies gebeurt. Dat misschien toch blijkt dat men toch een punt had. Ja, maar dat is via het gesprek. En niet meteen doordat één iemand klaagt zeggen, oké, gaan we het helemaal anders doen. Even heel zwart-wit stel. Hartelijk dank. Ja, voor uw toelichting nog. Dan ga ik nog snel naar Sabrina Kamstra. Zij is hoofdkunstzaken van Amsterdam UMC. U reageerde via de Radio 1-app van, ik wil wel vertellen hoe het in ons ziekenhuis werkt. Hoe jullie daarmee omgaan. We hebben nog een minuutje, dus ik hoop dat gaat lukken. Nou, dat wordt echt even heel snel. Wij hebben een hele grote kunstcollectie. Die hangt in het ziekenhuis. 7000 werken op 2 locaties. En krijgen 17.000 mensen per dag binnen. Die natuurlijk allemaal anders reageren en geëmotioneerd zijn als ze in het ziekenhuis zijn. Mm-hmm. We hebben natuurlijk heel vaak reacties op die kunstwerken, maar dat zijn echt individuele reacties van mensen die geëmotioneerd zijn of andere dingen aan het hoofd hebben. En wij gaan er altijd van uit dat als er klachten komen, dat we onmiddellijk met mensen in gesprek gaan en dat er eigenlijk iets anders achter zit waarom ze klagen. En dan is zo'n kunstwerk, we hadden het net eigenlijk alleen maar over historische stukken en portretten, maar hier hebben we gewoon beeldende kunst. Is zo'n kunstwerk een heel makkelijk object om even je grief op los te laten? Ja, ja. En wij gebruiken dat eigenlijk voor het gesprek en zijn eigenlijk niet geneigd om het werk weg te halen, want het is een klacht van één persoon en niet van iedereen. Het kan pijn doen, het kan schuren, maar het kan ook tot goede gesprekken leiden. Juist. Ja, wat goed. Dus en ik wil nog even toevoegen, we hebben het nu net in het programma steeds over historische stukken gehad van bepaalde machthebbers. Maar in ons geval gaat het echt over autonome kunst die in het ziekenhuis hangt. En daar hebben mensen ook echt gevoelens bij van ja, er kan geen naakt, er kan geen agressie, er kan geen bloed en dat soort dingen. Dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk, dat wil je in het ziekenhuis ook niet zien. Maar naakt kan bij ons wel. Kijk, als er ergens naakt gezien wordt, is het in het ziekenhuis. Maar ja, dat is niet echt een probleem. Nee. Maar dat roept wel eens discussie op. Ja, helder. Dank u wel, mevrouw Kamstra. Maar ik zou zeggen, niet weghalen. Nee, dat was duidelijk. En ook goed om te horen hoe jullie ermee omgaan. Hartelijk dank nog voor uw toelichting. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Nieuwe smartphone, oké. SIM only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Vanaf volgende week is het Black Friday bij Mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit? Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Is het Sinterklaasjournaal ook zo'n boosmakertje? Het heeft in ieder geval de gemoederen flink bezig gehouden de afgelopen dagen. Veel maatschappelijke verwijzingen en grapjes. En daar wordt dan ook weer heel verschillend op gereageerd. Over de rol en de uitvoering van het Sinterklaasjournaal hebben we het zometeen in het mediaforum. Met niet alleen maar rokende heren aan tafel. Nu eerst, energiebedrijf Vattenfall verhoogt de prijzen voor stroom en gas. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Vattenfall gaat de energietarieven vanaf januari volgend jaar weer wat verhogen. Dat schrijft de Telegraaf. Het is het eerste grote energiebedrijf dat de tarieven voor klanten met een variabel contract verder opschroeft. Door het prijsplafond dat de overheid heeft ingevoerd, blijft die stijging voor de meeste klanten beperkt. Volgens Vattenfall komen 500.000 klanten wel boven het prijsplafond uit met hun stroom- en gasverbruik. Zij gaan €30 per maand meer betalen. De Turkse politie heeft 22 verdachten gearresteerd voor de aanslag in het centrum van Istanbul gistermiddag. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Hij houdt de Turks-Koerdische terreurorganisatie PKK verantwoordelijk voor die aanslag. Maar de PKK heeft de aanslag nog niet opgeëist, zegt correspondent Mitra Nazar. Dus ja, hier moeten we dan de minister op dit moment op geloven. Men staat hier natuurlijk niet bekend om de grote transparantie. Dus we moeten zien of er meer informatie komt, of er bewijsmateriaal komt, of een reactie van die PKK, want die groep eist meestal de aanslagen wel op. Een van de verdachten zou volgens de Turkse minister een bom in de drukke winkelstraat hebben geplaatst. Bij de aanslag kwamen 6 mensen om het leven. 81 raakten er gewond. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag in Brussel over het trainen van Oekraïense militairen. Afgelopen weken is afgesproken dat ongeveer 15.000 Oekraïense soldaten worden getraind in Duitsland, Polen en andere EU-landen. Maar wanneer die training moet beginnen is nog niet duidelijk. De loonkloof tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven is de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Volgens het CBS is het gemiddelde uurloon van vrouwen wel iets dichter bij dat van mannen gekomen, maar ligt het nog altijd zo'n 6% lager. Het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, wil het grootste windmolenpark op de Noordzee gaan bouwen. Het gaat om 4 gigawatt elektriciteit en dat is genoeg voor zo'n 5,5 miljoen huishoudens. Meer dan de helft van de jongeren maakt zich zorgen over de stijgende prijzen. 1 op de 5 heeft thuis te maken met geldzorgen, blijkt uit een peiling van UNICEF. Onder meer dan 1000 Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Ze merken bijna allemaal dat het leven duurder wordt. En dat heeft ook invloed op hoe jongeren zich voelen, zegt UNICEF. Ja, ze geven ook aan, ik voel daar stress bij, vooral verdrietig zijn ze, boosheid, frustratie. Dus ja, op allerlei verschillende manieren raakt die crisis ook kinderen en jongeren. En ook zeggen jongeren dat ze minder vaak iets leuks kunnen doen. Ze moeten vaak korter douchen en de verwarming gaat vaker omlaag. FC Groningen heeft trainer Frank Wormoet ontslagen. Volgens de clubleiding is er te weinig draagvlak om nog langer samen te werken met de Duitse trainer. Wormoet begon afgelopen zomer bij de club, maar de prestaties vallen tegen. De Groningers staan na de eerste seizoenshelft op een teleurstellende 15e plaats. Het weer, vandaag is het vrij zonnig. Later op de dag neemt in het zuiden de bewolking toe. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. Ster. Misschien komt het voor u als een verrassing. Maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini, Get the future you want. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Naar aanleiding van klantonderzoek heeft Speedbooks rapportagesoftware nu ook de SPR- en consolidatiemodule toegevoegd aan hun slimme en voordelige online versie. Maak de volgende jaarrekening dus met Speedbooks online. Ga naar speedbooks.com. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het Sinterklaasjournaal zet zichzelf goed in de spotlights en schuwt de maatschappelijke discussie niet. Over de impact en de ophef van dit programma gaan we het hebben in het Mediaforum. Met Jaap van Zessen, dat je al hoort, hoofd digitale media bij het AD. Bart Wijndels is inmiddels binnen, de hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen. Ja, je kijkt erbij alsof je zelf verrast bent dat je hier zit. Maar wij zijn er blij mee. Ik kijk om me heen en ik zie ineens allemaal andere mensen. En onze spraakmaker vanochtend is cartoonist Jip van den Doorn. Yes. Grappig, want jullie kennen elkaar al. Jip is ooit... Ik ben bij Nederland begonnen. Dat klopt. 2017, denk ik. Ja, ik denk 2016, Eind 16, ja. Begin 17. Ja, en ik ben, ik maakte eerst bij de column van Lisa Bouilleur tekeningen. En toen op een gegeven moment heb ik aan Bart gevraagd of ik een beeldcolumn daar mocht hebben. En dat mocht. En hij gaf me die kans. En daardoor heb ik kunnen doen wat ik nu doe. Ja. Dus daar ben ik hem heel dankbaar. Nou, er waren veel meer variabelen dan dat. Maar het was wel leuk om te zien hoe jij steeds verder groeide. Totdat je nu 2 keer per week in de Volkskrant... Ja. 3 keer? Nee? 2 keer per week. Ja. Wij zijn de beroerdste niet. Hè? Dan zegt 2 jullie even gezellig samen. Hè? Ja, gezellig. Dat even bespreken. Ja. Jouw mediamoment, Bart. Gaat over een tweet van onder meer premier Rutte. Daar beginnen we mee gisteren. Die jou enigszins dit fronzen. Ja, fronsen is... Ja, is dat niet het goede woord? Ja, ik weet het niet. Nou ja, het zorgt in mijn hoofd voor een dilemma. Dus misschien dat ik inderdaad wel heb gefronst. Want aan de ene kant, op het moment dat Gideon van Meijeren... bij een podcast ergens in België... weer een stapje verder gaat op het staatsgevaarlijke pad... om het zomaar te zeggen. Kamerlid van Forum voor Democratie. Kamerlid van Forum voor Democratie die niet... expliciet, maar wel impliciet refereerde aan het kapitool en dacht van, goh, dat kan je Nederland ook doen met z'n allen. Naar het parlement gaan en net zo lang blijven. Ja. Hij zegt nu, geloof ik, in een tweet, buiten blijven. Want dat mag. En hij heeft dat toch niet letterlijk gezegd? Terwijl gisteren in de media een beetje werd geïnterpreteerd als binnen. En dat mag dan niet. En die tweet van Rutte? De tweet van Rutte, die veroordeelde dat. En dat is aan de ene kant heel begrijpelijk. Want het is niet echt heel democratisch wat er gesuggereerd wordt. En daar moet je tegen teweer stellen. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, het is de modus operandi van het Forum en van andere populistische partijen. Om die machinatie van de media en dus kennelijk ook van de politiek. Om te happen als er uitgenodigd wordt tot een reactie. Dat is ook niet altijd even efficiënt. Want eigenlijk, je zou kunnen zeggen, Rutte was niet de enige. Hè? Ook Jezulkus, minister van Justitie. Diverse fracties uit de Tweede Kamer Zegers, ook. Ja, hebben zowel de regering als het parlement en dus ook de media. Maar daarmee wordt daar uitgebreid op in. Groter daarmee gemaakt? Nou, tamelijk letterlijk, ja. Want het was een uitspraak in een podcast in België. Die misschien de meeste mensen was ontgaan als er niet over getwitterd was. We zitten er nu, wat natuurlijk ook weer een meta-dilemma is. Dit is meta natuurlijk. Ja, maar ook een dilemma, hè? Rustig overheen. Ja, precies. Bij ons ook het journalistieke dilemma. Ja. Maar ik vind het toch wel interessant om het even te signaleren. Omdat je wat je dus de hele tijd doet is toegeven aan het verlangen van zo'n partij om een beetje te hitsen. En te zorgen dat er aandacht is voor hun standpunten. Want op zich wat hij zegt, als je het letter voor letter terugleest, ik heb even een transcript gemaakt, dat is niet zo heel veel meer dan wat hij sinds juli vorig jaar de hele tijd zegt van kom in verzet en werp de tyrannieke regering omver, bij wijze van spreken. Dus het is ik vraag me dan af van doen we er slim aan om er zo uitgebreid op in te gaan? Terwijl ik ook dit zijn de reacties vanuit de politiek, hè, waarvan je zegt dat geeft dat een dilemma. Dat is het moment waarop de media een soort vrijbrief heeft om het groot te brengen. Ja, een vrijbrief noem jij het. Want ook, ik zei al, ons was het een journalistiek dilemma. Bij de NOS precies hetzelfde. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet legde dat vanochtend uit. Wat afwijkend is, is al heel snel nieuws. Dus dat kan een verdienmodel worden en dat zegt Forum eigenlijk ook. Maar zou je dan bij elke week dat Forum iets extreems roept, daar weer een uitzending over moeten maken? En hierbij, bij dit geval, speelt dat dit inderdaad opnieuw heel extreem is. En dat het dus ook doet denken aan wat er gebeurd is in Amerika bij die bestorming met het Capitool. Dus dat het ook niet helemaal ondenkbaar is dat zoiets in een moderne democratie gebeurt. Dus daarom hebben wij gisteren wel die afweging gemaakt om dit op deze manier te brengen. Jaap van Zessen, kan je die redenering zo volgen? Dat begrijp ik. Bij ons hebben we wel eens de online redactie die snel nieuws oppakt. Maar we hadden gisteravond een artikel geschreven door Tobias de Hartog, onze politiek verslaggever, die dit inderdaad diezelfde afweging zal hebben gemaakt. En het is ook interessant, je zegt op Twitter, maar er is ook één account die dit soort podcast en dit soort dingen ook altijd volgt en die fragmenten eruit knipt. Van dit is opvallend, want ze zitten natuurlijk. Is dat Chris Albert? Of? Nee, dat is dat dokter Martina of zo heet dat, Marina, volgens mij. Iets? Marina? Ja, okay. Exact de naam weet ik niet precies, maar die knipt al die fragmenten eruit, waardoor het ook heel makkelijk wordt. Want je zou maar een uur naar die podcast moeten luisteren. 1 uur en 20 minuten. Ja, duurt die zo lang. Ja. Dus dan wordt het al uitgezwit, waardoor het voor journalisten ook, iemand volgt dit allemaal. En dat is ook wel heel interessant. En eigenlijk zonder meningen boven, maar die zegt gewoon, oké, hier is die uitspraak. En dan wordt het door mee wat je wil. Ik vind er wel een groot verschil. Ik bedoel, in het verleden heeft Van Meijer natuurlijk dingen gezegd over de tribunalen. Mm-hmm. Maar dat was in het parlement, achter het katheder van de volksvertegenwoordiging. En dit vind ik dan toch iets anders. Omdat het in een podcast is omdat geweest, het in buiten een podcast, het parlement. Buiten het parlement is. Dus ik vroeg me af of dat nog mee heeft gespeeld bij de afweging om er wel of niet iets mee te doen. Voor de overheid ook, voor de politici om te reageren. Ja, precies. Ja. Jip, is het voor jou reden om te denken, ik maak iets groter of niet groter, ik doe het wel of niet? Nou, ik zie hier één grote tekening in. Want het is natuurlijk super meta en raar dat ze dus iets zeggen en dat wij nu heel veel tijd besteden aan moeten we hier aandacht geven. Jij zou denken, doe het überhaupt niet? Ik vind het ook niet een heel interessant, want ik denk dat 95% van de mensen het ermee eens is dat dit natuurlijk belachelijk is. Dus je kan er ook niet veel interessanters over zeggen dan dat het niet oké is en dat het belachelijk is. Of je zit toch al in die fuik van Meijeren en dan heeft het ook niet zoveel. Dus ik vraag me af of we nou mensen nu heel erg door het hierover te hebben overtuigen dat dat dan niet zou moeten. Ja, in dit geval gaat het eigenlijk om met name ook kun je ook over discussiëren. De insteek meer van gaan politici die daar nu het groot maken, wat voor dynamiek creëer je daarmee? Ja. Maar daarvan kun je ook zeggen, daarmee maken wij het ook groter, hoor. Wij, maar ook de politici, het feit dat je reageert of zo. Ja, ik vind het niet veel toevoegen of zo, omdat het is al logisch dat het niet oké is. Dus dan kan je er beter gewoon maar geen aandacht aan geven. Want het is, er was op Twitter wel een hele grote roep om actie eigenlijk. Van oké, nu is die grens toch wel een keer bereikt. Nu zal toch wel een keer de politiek echt op gaan treden. En dat waren dan in mijn ogen redelijke twitteraars die dat echt wel vroegen. En het was niet een beetje, maar heel veel mensen zeiden wel van nu kan het toch wel een keer stoppen dit. Ja. Hier en ligt dat is misschien ook weer een reden waarom politici daar dan voor aangeven of daarin meegaan. Wat nog een interessant scenario is, wat me opviel aan de tweet van Rutte was dat hij het had over een Kamerlid. En dat is op een bepaalde manier is dat een beetje voorsorteren op een cordon sanitair. Zo van, we hebben in het parlement een paar partijen die gewoon in principe zo raar zijn dat we ze gaan negeren. En dat dus zou je noemt wel geen partij, geen naam van de Kamerlid. En je zegt dat is niet de worsteling, maar dat is een bewuste keuze. Ik denk dat wel wat we in het verleden hebben gedaan met de Centrumdemocraten, namelijk gewoon echt negeren, dat steeds meer als optie in hoofden speelt. Ja, maar dan is dit tegenovergestelde effect nu. Ja. Ja, Van Zessen, jouw mediamoment gaat over de therapeutische mogelijkheden van deepfake. Ik ben heel benieuwd naar jouw toelichting. Ja, dat klopt. Het was zaterdag in de Trouw heeft gestaan artikel. Trauma's en rouw verwerken met nepvideo's van overleden geliefden. En dat was een veelbelovende methode volgens hoogleraren van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wat ik interessant vind is omdat deepfake video's, vorige week werd het ook hier besproken, vaak een negatief effect zouden hebben. VVD pleitte vanochtend voor een verbod er zelfs op. Maar het heeft ook op deepfakes? Deepfake video's verbod. Verbod. Ja, dat wilden ze graag. Succes. Zelfs met Photoshop verbieden, dat is natuurlijk heel vreemd als je dat zou doen. Ja. Dus je moet alleen wel, je kan er wel iets bij bedenken, maar verbieden is natuurlijk heel, heel vreemd. En hier gaat het om een andere kant van deepfake video's, namelijk dat het troostend kan zijn. Maar wat doen ze dan? Dus iemand die is overleden? Of bijvoorbeeld als je een trauma hebt opgelopen met een rechtszaak of met mensen met... daar zijn ze nu een beetje aan het zoeken. Ze hebben een aantal mensen hebben ze daarmee geprobeerd. Door mensen weer te laten praten. Bijvoorbeeld stel je voor iemand overlijdt plotseling of er is iets heel traumatisch gebeurd. EMDR-techniek. Dat je een gesprek kan hebben met een overleden iemand. Wat heel vaag klinkt, wellicht. Alleen maar dan pak je dan een oud filmpje van zo iemand en daar laat je dan... Ja, je kan of oude beelden laten zien, of je tegenwoordig kun je natuurlijk heel veel tekst of audio in en dan de data geven. En dan krijg je ineens een actueel gesprek, waardoor je antwoord kan geven. Wat zou die gezegd hebben? En het klinkt heel freaky. Bijna 10 jaar geleden had je een Netflix-serie, Black Mirror. Die aflevering heette Be Right Back. En daar had je ongeveer hetzelfde in. Dus als wij heel veel appen met elkaar, dan weet ik ongeveer wat jij gaat zeggen. Dat is een beetje hoe het eigenlijk werkt. Dus dan kun je eigenlijk met een overleden persoon... hoe zou die gereageerd hebben? Ja. Nou, omdat we dat nou eenmaal van heel lang bewaard hebben, kun je dat weten. Daar kwam het in naar voren. En toen dachten we nog, dat is heel ver weg. Nou, we zijn 10 jaar later en het is nu zo dat je eigenlijk... Wat zou die gezegd hebben? Dat kun je zelfs... Maar dat helpt mensen dus in de verwerking. Het kan ook helpen. Ja, ik moest er wel aan denken, want ik had zelf ook zoiets. Een beetje een sidestep, maar mijn ouders waren 25 jaar getrouwd. Toen hebben mijn broertje en ik allerlei vrienden en bekenden van mijn ouders gebeld. Waaronder mijn opa en oma. Vorig jaar of 2 jaar geleden waren ze 40 jaar getrouwd. Hebben we datzelfde rondje gedaan. Langs heel veel mensen. Mijn oma is inmiddels overleden. Dus op weg naar vakantie hadden we ze een cadeau gegeven. Van hier hebben we alle... Hier luister dit bandje maar. Dat is leuk. Of de audio. Dus allemaal actuele dingen. Maar mijn broertje dacht, samen met mij, van het is leuk als we oma er weer in laten horen van 15 jaar geleden. Dus zij waren onderweg. En toen hadden we gezegd van let op, je gaat oma horen. Dus let een beetje op. Maar dat hadden ze op de een of andere manier niet gehoord. En in één keer, tussen alle actuele reacties, hoorden ze mijn oma. Dus toen hebben ze echt een uur lang gedacht van, wat was dit? Die ze ook feliciteerden met hun huwelijk. Hè? Wat een dus ik heb het toch met mijn vader over gehad. Van, dat is een beetje hetzelfde. Waardoor hij zei, het was ergens heel erg mooi. Om gewoon, want we bellen oma. Dus ze nam op zoals ze altijd opnam. En dan en ook hoe ze waarschijnlijk nu ook gereageerd zou hebben. Maar als je dat natuurlijk out of the blue hoort, is dat verschrikkelijk. Dat is heel bevreemdend. Maar als je kan er ook hele liefdevolle dingen uit halen. Als je weer even kan bellen en oma neemt weer op. Ja. Yep. Maar met die deepfake, dat is dus artificial intelligence. Ja, ja. Want ik dacht ook... Wie stelt dan in wat er gezegd wordt? Want het is ook een soort macht of zo. Zeker, misschien heb je ineens een oma die zegt, doe vaker de afwas. Ja, het is ook gevaarlijk. Je kan ineens allemaal dingen gaan zeggen. Toch? Daarom is het heel tricky. Het wordt ook wel echt gezegd van, we zitten in de beginfase hiervan. Dus we hebben het nu met een aantal mensen geprobeerd die echt weten, weet je wel, dat je dit kan. Ja. Maar dat het kan gaan helpen in de toekomst. Al is het maar troostend. Ja. Of al is het, het is het begin en of je tegen wil houden of niet. Weet je, dit kan straks. Nou ja, we horen natuurlijk eigenlijk vooral dingen die veel snel angstaanjagend zijn. Dat je denkt van, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, die deepfakes. En het is steeds moeilijker. Ja. Je kunt een hoop manipuleren. Maar dit zou een kant ervan kunnen zijn die juist heilzaam. Absoluut. En Photoshop kun je ook manipuleren. En toch gebruikt AD op de voorpagina wel eens Photoshop of bewerking. Omdat mensen dan weten dat het Photoshop is, dat je het ziet. En als het niet is, zetten we het erbij. Ja. Nou, dat ga je hiermee ook krijgen. En dan te pleiten bijvoorbeeld voor een verbod of zo. Is heel makkelijk. En het is ook goed om te kijken. Ja, net als met heel veel techniek. Het kan ook heel veel mooie kanten hebben. En natuurlijk is het glad ijs en moet je heel voorzichtig zijn. Het staat allemaal in het artikel. Maar het is ook wel interessant te denken van wat zou het eigenlijk mooi zijn misschien. Als het kan. Als het zou kunnen, ja. Dit weekend, de intocht van Sinterklaas. Het Sinterklaasjournaal wist weer voor oproer te zorgen, want de goedheiligman arriveerde per privéjet. Nou, jongens, dat ziet er niet best uit. Alle pieten verlaten het zinkende schip. Wat is dit nu? Ik ben hier! Kijk eens waar ik ben! In een vliegtuig en u zit zelf achter het stuur? We kunnen helemaal niet landen. Oké. Niet landen? Ja, nee, ik hoorde dat het veel te druk is op het vliegveld nu. We moeten uitwijken naar Duitsland. Goed, hou je vast, daar gaan we. Ja, daar gingen ze dan. Er werd druk over geschreven dit weekend. Vanochtend ook in de Volkskrant lezen van Yasmine Abu Taleb. Met het Sinterklaasjournaal zijn we opnieuw in de identitaire loopgraven beland. Pagina 2, column van het AD. Een duurzame toekomst begint bij alle mensen die echt bestaan. Guttegut, nu ligt zelfs Sinterklaas onder vuur. ProRail twitterde het jammer te vinden dat er geen alternatief vervoer was gekozen. Ik heb zo'n vermoeden dat dat de trein had moeten zijn. Bart, laat dit zien wat toch ieder jaar weer de invloed van het Sinterklaasjournaal is. Zeker. Hashtag ophef, hè? Jongen. Ja, het is op een bepaalde manier middelt het wel mooi uit, denk ik. Want het Sinterklaasjournaal heeft natuurlijk op een bepaald moment een heel cruciaal ideologische stap gezet. In de Pieterkwestie, het voortouw te nemen. En te zorgen dat eigenlijk een heel maatschappelijk debat vlot getrokken werd. En er stappen gezet zijn. En nu zeggen ze eigenlijk van, want Sinterklaas is natuurlijk voor iedereen. Laten we te komen tot een soort synthese, ook heel eventjes laten zien dat de Sinterklaas met een privéjet mag vliegen. Zodat het hele volk hem weer begrijpt. Ja, denk je we laten ook de minder correcte kant dan nu zien? Of zo moet ik het zo opvatten? Kijk, het gaat. Je kan bij het Sinterklaasjournaal natuurlijk zeggen dat er een voorbeeldfunctie van uitgaat en zo. En ik denk dat je in dit specifieke geval met een privéjet niet bang hoeft te zijn dat Nederlanders massaal privéjets gaan nemen. Nee. Dus in dat geval is het niet zo heel erg. Maar wel de discussie rondom het vliegen überhaupt. Maar hij kwam toch eerst met een stoomboot? Dat is toch niet heel veel beter of zo? Ja. Ruwe dieselolie. Ja, met allemaal kolen. En daar was ook weer discussie op, dat daar ook nog steeds geen vernieuwing in zit. Ook al was dat nu de nieuwe stoomboot. Hij brengt vele containers met goedkoop geproduceerd plastic speelgoed. Nou ja. Dus we kunnen er van alles van vinden. Maar ik denk dat het wel lekker is dat Sinterklaas en het Sinterklaasjournaal gewoon voor heel Nederland is. En dat er niet per se een soort hele nauwe politiek correcte koers gevaren wordt. Nou, dat is inderdaad waar natuurlijk wel ook. Het is voor de kinderen die intocht. Maar zoals ieder jaar, er zit veel inhoud in die vooral door de ouders ook wordt begrepen. Bijvoorbeeld nu, dit weekend ook, toen de bouwer van de nieuwe stoomboot, Hein Klein, door Sinterklaas werd beloond. Hein Klein, ik wil je nog één keer een heel groot compliment geven over deze fantastische nieuwe stoomboot. En daarvoor heb ik iets besloten eigenlijk. Dan ben je vanaf nu Piet Hein Klein. Ja. Voor u is het gewoon Piet Hein. Ja, maar je naam blijft Klein. Bart, jij kan hier wel om lachen. Nou, een van de weinige Nederlanders van wie je zeker weet dat hij een grafhekel had aan Spanjaarden. Dus dat is wel een grappig spanningsveld wat hier opkomt. Ook hier gaat het weer om de boodschap doorhebben, de knipoog doorhebben. Ja. Jaap, hoe denk jij? Is het een tegenbeweging op het morele vingertje? Eventjes niet een beetje opsteken? Wel, maar wat een beetje vergeten wordt volgens mij in die berichtgeving is dat het nog 3 weken gaat duren. Of 4. Dat is waar, ja. Dus ik verwacht echt nog wel dat er een plot twist komt deze vent. Ik kijk ook elke dag naar de kinderen. Een carbon tax. Het ligt er zo dik bovenop dat er de komende 3 weken echt nog wel iets gaat komen. Dat ik ook in die berichtgeving denk van jongens, het is niet afgelopen. Zaterdag was hij is aangekomen. En het gaat nog 3 weken door. En deze verhaallijn, denk ik, nou die gaat nog wel, ik denk de klimaatkant opturnen. Ja. Ja, we hebben wel even de NTR gebeld. Oh, ja. Gek genoeg willen ze daar niet helemaal op vooruit lopen. Hoe het gaat lopen. Ze zeggen, we zijn ons wel degelijk inderdaad bewust van die betekenis van het Sinterklaasjournaal. De beleving ook van het feest in Nederland. We maken het Sinterklaasjournaal met respect voor de traditie. Met oog op ontwikkelingen in de samenleving. Maar tegelijkertijd willen we ook een verrassend kinderprogramma maken waarin we de fantasie stimuleren en waarin, zoals onze verslaggever Rachel Rozier ook telkens malen zegt, niets is wat het lijkt. Precies. Dat bedoel jij met die plot die er misschien nog aan kan zitten. Denk ik, ja. Ja, aangaande die vragen over het vliegtuig kunnen we als NTR zeggen dat dit vliegtuig geen druppel kerosine heeft gebruikt. Aangaande Piet Hein, een historische knipoog zoals we er vele van maken in het Sinterklaasjournaal. Zo was het dan. Ja. Yep. Nou, ik vind het heel leuk dat we het er zo serieus over hebben hier. Nou, ik weet niet of jij alle columns en recensies hebt gelezen, maar ja. Er zijn ja, veel nee, mensen is, die... Ja, ja. Maar ik, probleem, vrijdag had het natuurlijk al even over de angst die werd, die misschien te groot zou zijn voor de kinderen, omdat de stoomboot gezonken was. Ja. En of kinderen daar nog tegen kunnen of niet. Maar ik vind het heel leuk dat al die dingen op de agenda komen hierdoor. Mm. En dat kinderen erover nadenken en dat ouders het erover hebben. Ik denk dat het een heel mooi educatief programma is, die juist heel veel discussies oproep. Dus ja, ik denk dat ook dat het heel ieder goed jaar is. Weer. Ja. Het is een beetje, we moeten het vergelijken, we kunnen de rode draad doortrekken van het eerste half uur. Eerst van racisme en dan heb naar het er klimaat. Over. Ja. En, ja, heb het erover. Nog ja. één klein onderwerpje. In de zin van, we doen het snel. Veel positieve reacties, die waren positief gisteren op het nieuwe VPRO-programma van Tim den Beste. In Timmyland onderzoekt hij hoe hij het best zijn eigen land kan besturen. En premier Rutte en zelfs koning Willem-Alexander, die werken er aan mee. Presentator Tim den Beste droomt ervan om de baas te zijn van zijn eigen land. U weet natuurlijk dat ik mijn eigen land ga beginnen. Ja, eindelijk. Ja, eindelijk. Timmyland, land van je dromen, Timmyland. Goedemorgen, majesteit. Goedemorgen. Leuk je te ontmoeten. Goedemorgen. Welkom hier. U bent natuurlijk door uw geboorte uiteindelijk koning geworden. Ik ga het vrijwillig doen. Kunt u zich dat voorstellen? Ik wens je veel succes. Goed antwoord was dat, hè? Ja, van Zessen, in Trouw lezen we een vrolijke jeugdserie over een bloedserieus onderwerp, namelijk de democratie. Ja. Je hebt jouw zoon van 8 ook vanochtend even laten kijken. Even verplicht huiswerk. Ik hoorde dat we hierover gingen hebben. Ik zei, kijk jij er eens naar. Kijk hoe jij dat ziet. Hij is net iets te jong eigenlijk voor de doelgroep. Dat is groep 7, 8. Hij is groep 5. Ja, hem valt dingen op. Hey, ik dacht, wist niet dat de koning zou praten. Want de koning is normaal heel deftig op zijn troon. Zo. Nu kwam hij in een gesprek. En waar hij woonde, had hij ook wel iets groter verwacht en zo. maar je merkt van, een koning, wat doet een koning? Nou, dat legt de koning uit. Hè, dat je goed met buurlanden moet zijn en dat soort dingen. Dus een soort maatschappijleer voor de basisschool. Nou, we hadden het net even over hoe het ondermijnd wordt, de democratie. Dan helpt het wel als je op de basisschool al meekrijgt. Want er hoort ook een lespakket bij, hè? Van problemen voor de groep 7 en 8. Kijk, je leert dat een koning anders is dan een minister-president of zo. En dat klinkt voor ons misschien logisch. Maar ja, dat is voor kinderen wel goed om te leren. En goede metafoor gebruikt Willem-Alexander ook. Dat hij als een soort scheidsrechter opereert om te kijken of alles goed gaat. Ja, vond ik wel een leuk. Neutraal, die bleef erboven hangen, staan. Ook bij deze volwassenen. Ja. Ja, ja. Maar de premier en de koning strikken. Ja. Maakt dat het programma nog sterker? Of zeg je, Wart Wijnalds, nou, die konden ook wel een charme-offensiefje gebruiken? Nou, er zijn natuurlijk, iedereen heeft daar zijn eigen belangen bij. Maar ik denk dat het voor zo'n serie heel leuk is dat je, als je als volwassene naar kijkt, dat je dan ook gewoon een beetje grinnikt dat Eva Jinek het dan aan elkaar praat. En ik hou daar heel erg van. Het is wel een soort parallel met Sinterklaasjournaal. Een beetje wel. Ja. En die omkeringen, die werken natuurlijk ook heel leuk. En dat vinden kinderen ook heel leuk. Maar volwassenen stiekem ook een hetero-café vind ik echt heel grappig. Ja. Waar wij dan samenkomen. Zo zitten we al in leuke taalkwestietjes. Kiki Schippers is hier voor Taalteam. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Het is de week van de werkstress. Voelen jullie hem al? Of ontspanning. Ongetwijfeld krijgt u dus waarschijnlijk van uw baas deze week een cursus yoga aangeboden. Of een inspirerend zen-momentje. Of u mag een extra ochtendje thuiswerken. 1 op de 7 werknemers, bijna 1,5 miljoen mensen, heeft namelijk last van werkstress. En ik denk dat er op dit moment 2 keer zoveel Nederlanders in stress zitten. Want er zijn er namelijk ook 1,5 miljoen kinderen in Nederland die vol verwachting hun schoentje hebben gezet. We hebben het net over gehad, want dit weekend was het weer zover, de intocht. Ja, en voor de Sint zijn alle kinderen gelijk. Hè? Grote kinderen, kleine kinderen, drukke kinderen, lieve kinderen, arme kinderen, verlegen kinderen, jong en oud. Iedereen mag zijn schoentje zetten. In het podcastaanbod ben ik nu eindelijk ook lid geworden van Podimo. En daar hoorde ik een mooi nieuw kinderwoord in de quizweek van Roelof de Vries en Michiel Eitsbouts. Meisje verklaarde dat ze nog nooit een bos of een weiland had gezien. Dat geldt ook voor Michiel trouwens. Dit soort nieuwsberichten doet automatisch denken aan andere kelder- en kamerkinderen. Kamerkinderen, toch? Dat is een mooi woord. Lijkt me een mooi woord voor kamerkinderen die nog nooit een bos of een weiland hebben gezien. Dat lijkt me een prachtige omschrijving van al die kamerleden die gedwongen boeren willen laten uitkopen, toch? Of politici die de wolf willen afschieten, of bij de A27 bij Amelis Weert de weg willen verbreden. Maar bij de term kamerkinderen denk ik natuurlijk ook aan dit boze kamerkind. Wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is, waarbij helaas het verleden en tal van andere voorbeelden wereldwijd laten zien dat daar vaak ook slachtoffers bijvallen, soms dodelijke slachtoffers. Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen. Nou, het OM gaat nu ernaar kijken. Gideon van Meijeren had weer een weekendopstootdienstje. Hè? Hij is het stoute kind dat telkens in de hoek moet staan, maar steeds weer nieuwe manieren vindt om kattenkwaad uit te halen. Hij moet wat, natuurlijk. Op de flanken wordt Forum snel ingehaald. Onder andere Caroline van der Plas van de BBB. Dus ze moeten veel herrie maken om nog een beetje groot te worden. En dat heeft Gideon natuurlijk goed in zijn oren geknoopt van zijn persoonlijke strategisch adviseur. Jullie zijn groot. Pierre Cardner, ja. Pierre Cardner, de beste man, heeft de pijp aan Maarten gegeven. Bij het Oog op Morgen werd hij afgelopen week herdacht als de grootste volkscomponist van Nederland, die nooit erkenning heeft gekregen voor al zijn werk, maar vooral herinnerd werd om zijn baard en zijn blauwe vrienden en zijn kleine café natuurlijk. Nou, terug naar Den Haag, waar de hoofdpiet slecht nieuws kreeg. En dan heb ik het natuurlijk niet over Mark Rutte, maar over... Ja, zo zal ze zich gevoeld hebben, arme Vera Bergkamp. Naar aanleiding van de Ariep-affaire stapte vrijdagavond de hele ambtelijke top ook op. Griffier nam ontslag. Zaterdag zegt de OR in de vertrouwen op in haar in de Nieuwsuur. Ze had natuurlijk ook grote schoenen te vullen toen ze Ariep opvolgde. Maar de wensenlijst die haar nog een gelukkige pakjesavond kan brengen, die zal zelfs de goedheiligman te ver gaan. Zo in verlegenheid gebracht worden. Zoveel mensen die beweren dat je niet goed in het team valt. Begin dan de week, maar zonder werkstress. Hoe je dat doet? Vrijdag natuurlijk vervelend nieuws gehad en dan moet je de knop omzetten. Ja, Jasper Cillessen, te weinig teamspeler om 5 weken in Qatar op de bank te zitten. Of in een kamer vol airconditioning. Ik denk dat er trouwens veel Qatarezen zijn die ook nog nooit een bos of een weiland gezien hebben. Daarom wil ik de week van de werkstress graag deze tip meegeven. Als je het even niet meer ziet zitten, maak een herfstwandeling door een bos of een weiland. Je weet niet wat je mist, het is nog steeds prachtig weer. En mocht het je echt allemaal te veel worden... Gewoon uithuilen en doorgaan. Dankjewel. Kiki Schippers, jullie ook bedankt. Bart Wijnholz en Jaap van Zessen. Tot snel weer. NPO Radio 1. Het is 10:30, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Kirsten Klomp. Energiebedrijf Vattenfall verhoogt per 1 januari de energietarieven voor klanten met een variabel contract. Klanten die qua verbruik boven het prijsplafond uitkomen, gaan volgens de Telegraaf €30 per maand meer betalen. In Turkije zijn inmiddels 46 mensen opgepakt voor de explosie in een winkelstraat in Istanbul gistermiddag. Een van de arrestanten, een Syrische vrouw, wordt ervan verdacht dat ze een bom heeft geplaatst. Er vielen 6 doden en 81 gewonden. Er liggen nog 30 mensen in het ziekenhuis. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een deal gesloten om het aantal migranten dat het kanaal oversteekt terug te dringen. De landen hebben afgesproken dat het Verenigd Koninkrijk meer gaat betalen aan Frankrijk. En dat land zet op zijn beurt weer meer politieagenten in. Het bestuur van een schietclub in Heer Hugo Waard heeft het huurcontract opgezegd van een andere schietvereniging die van hun faciliteiten gebruik maakte. De aanleiding is het verdwijnen van een aantal wapens. Die verdwenen eind mei uit de kluis. Tot 11:30, Hélène Plag. 1 op de 5 kinderen met een handicap heeft geen vrienden. En ook worden ze vaak niet uitgenodigd voor kinderfeestjes. Het zijn trieste conclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de stichting Het Gehandicapte Kind. Directeur daarvan is Henk Willem Laan. Welkom. Dankjewel. We gaan het daar straks uitgebreider ook hebben. Ook de 11-jarige Joël is dan hier bij ons. Ik kan me voorstellen dat u misschien voor het onderzoek al een beeld had. Is het u tegengevallen of zegt u ja, dit is eigenlijk... Nee, dit is eigenlijk wel wat we wisten. En je hoopt, we doen nu voor het derde jaar doen we een vergelijkend onderzoek tussen kinderen met en zonder handicap. En eigenlijk hoop je dat het verbetert, maar dat is het niet. En het strookt wel met de verhalen die kinderen, ik spreek veel kinderen, mij vertellen. Ik zal er zo wat over uitleggen. Maar de verjaardagsfeestjes is het dan wel echt... En dat zijn wel ook echt de schijnende verhalen. Ja, omdat je nooit uitgenodigd worden voor een verjaardagsfeestje. Sowieso inderdaad, de kinderen zonder handicap hebben veel meer gevoel van geluk eigenlijk. Hè, dan de kinderen met een handicap. En vooral laten we ook bespreken wat we eraan kunnen doen. Zeker. Toch? En of dat, u zegt, we doen het al een aantal jaren. Dus kennelijk lukt het nu nog niet heel erg om het te veranderen. En dat zou mooi zijn als het wel gebeurt. Dus kijken wat we na 11:00 daarin kunnen gaan betekenen. En onze spraakmaker is natuurlijk ook nog hier, Jip van der Toorn. Ja. Winnares van de Inkspotprijs, bekend van haar beeldcolumns in onder meer de Volkskrant. We zien vaak in haar tekeningen beeldcolumns boosheid, Nederlandse boosheid, de dubbele moraal. Maar ze zijn vooral ook heel geestig en scherp. Zometeen horen we wie en wat haar zoal inspireert. En als we het dan over maatschappelijke discussies hebben... KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. We maken deze week een wandeling door het drukke centrum van Den Haag, waar gids Sahile Winklaar ons het slavernijverleden van deze stad laat zien. Mee op deze reis en onder andere Peggy Wijntuin, pleitbezorger van kennis over het slavernijverleden van Nederland. Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Nancy Jouwe, cultuurhistoricus. Robert Bos, lid van de community. Richard Grootbot, podcastmaker bij Omroep West. En ik, Anne van der Veen, doe er verslag van. Een rondleiding in Den Haag, want die stad komt aankomend weekend met de resultaten van een onderzoek naar het eigen slavernijverleden. Elke dag bekijken we Den Haag door de ogen van de deelnemers aan die wandeling. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom hier bij mijn rondleiding. Mijn naam is Shahaila Winklaar. Ik ben museumeducator, beeldend kunstenaar, jurist. En dus onze gids door Den Haag. Zij gaat laten zien waar je de sporen van het slavernijverleden terug kan vinden in de stad. We gaan beginnen in het hart van onze democratie, onze rechtsstaat, helemaal daar binnen op het Binnenhof. Ja, lopen we langs het torentje. Shahaila wil op het Binnenhof beginnen, omdat ze wil benadrukken dat Den Haag de bestuurstad van Nederland is. Hier werden de wetten gemaakt die de slavernij mogelijk maakten. En om deze wandeling te beginnen, denk ik dat het wel goed is om, nou ja, hè, als jurist vind ik dat ook belangrijk, om in ieder geval te zeggen, vertellen dat juridisch slavernij niet bestond. In Nederland zelf was de slavernij namelijk verboden, maar in onze overzeese gebieden natuurlijk niet. Dit dubieuze systeem werd mogelijk gemaakt door wetten die in Den Haag werden bedacht. Er komen hele dromme schoolklassen voorbij. Peggy, zouden die hier ook wat over leren, denk je? Ik hoop van harte dat ze dit snel gaan meekrijgen. Want ik kom zelf ook op scholen. En dan is het nog altijd beperkt tot hooguit één bladzij. Omdat het als gevoelig, tussen aanhalingstekens, wordt betiteld. Peggy Wijntuin loopt ook mee met de wandeling. Peggy is de initiatiefnemer van het slavernijmonument in Rotterdam, dat 10 jaar geleden tot stand kwam. In die tijd merkte ze dat haar stadsgenoten haast niets wisten over het slavernijverleden van de stad. Daarom kwam er een onderzoek naar precies dat verleden. En dat onderzoek heeft veel navolging gekregen. Als Peggy er niet was geweest, had Den Haag nu ook haar eigen rol in het slavernijverleden niet onderzocht. En wat je dan ziet is dat er steeds meer besef komt over het belang en de urgentie hiervan. Dat het niet alleen besloten ligt in het verleden. Een mevrouw die aan mij twee maanden geleden vraagt, waar komt u vandaan uit nieuwsgierigheid? Ik geef aan, ik kom uit Rotterdam. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet wat zij wilde weten. Nou, de oorsprong was Suriname. Ik vertel Suriname. Oh, zegt ze, oh wat leuk, want ik wil graag ook nog eens een keertje naar Afrika. En dan denk ik, ken je geschiedenis. Rutte, we staan nu hier in zijn paradijs. Rutte heeft 2 jaar geleden het benoemd als systemisch racisme in dit land. Waren zijn woorden, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Dus op allerlei fronten zie je de achterstanden van mensen die te maken hebben met die geschiedenis. Geschied en is. Betekent dat het verleden doorwerkt in het heden. Terug naar de rondleiding in Den Haag. Ik weet dat Fadika Spilders op zoek is geweest naar gevels. En nu schijnt er daarachter wel iets te zijn wat je kan bekijken. Maar we zitten dus midden in een verbouwing. Dat betekent dat we dat niet kunnen. We kunnen het niet van dichtbij gaan bekijken. Ik weet niet of er vragen zijn. Ik kom uit Den Haag. Ja. Hoe is het in 020? De vraag wordt gesteld door Lot van Bree, politiek verslaggever bij Omroep West. Cultuurhistoricus Nancy Jouwe, die ook met ons meeloopt en zelf onderzoek heeft gedaan in onder andere Amsterdam en Utrecht, geeft het antwoord. Het is zeker zo dat je in Amsterdam, bijna op elke straathoek in de binnenstad, allerlei gevelstenen ziet, waar je bijvoorbeeld een suikerbrood op ziet staan of zwarte mensen. Dus daar is het ook letterlijk nog fysiek zichtbaar in het straatbeeld. En ik denk dat dat ook belangrijk is om te benoemen. Hè? Dat Nederland geen wit land was of is. Ook niet toen al. Hè? Dus mensen van kleur niet pas na WO2 komen. Maar eigenlijk altijd al aanwezig zijn geweest in Nederland. Dat wil jij eigenlijk ook laten zien met dit soort rondleidingen. Hè? Klopt. Maar ik moet zeggen dat die sporen van zwarte aanwezigheid in alle steden, dat was voor mij eigenlijk één grote opluchting, zeg maar, dat ik niet meer hoefde te verdedigen van dat ik een bestaansrecht heb. En ik wil dus ook in musea, bij educator, wil ik ook mijn perspectief terugzien. Dus niet enkel alleen de pracht en praal, maar ik wil ook zien wie het mogelijk hebben gemaakt. En dat je op een andere manier kan kijken, andere invalshoeken. En dat is ook gewoon waarom ik dit doe. Nu ik dit zo hoor, ik zou niet eens weten waar ik naar had moeten kijken eigenlijk. Daarom ook mijn vraag, hoe zie je dat in Amsterdam? Waar moet je op letten? Nee, op deze manier heb ik er nooit naar gekeken. Nee. En u? Nou, hetzelfde. Ik ben tegenwoordig Hagenaar. Ik heb er nog nooit op gelet. Dit is Spraakmakers community lid Robert Bos. Hij loopt ook mee met de wandeling. Ik let wel op dingen, maar ik zie dit soort tekens. Maar dat is het wapen van Zuid-Holland. En verder zijn wat decoraties. Maar ik wilde dus inderdaad ook zien waar kunnen we dit ontdekken. En daarvoor zijn we dus deze week mee met de rondleiding van Shahaila in Den Haag. Morgen gaan we weer verder. Het is een klein stukje lopen. We gaan naar het voormalig ministerie van Koloniën. Kijk, ja, het is een rode draad in onze uitzending aan het worden. Alle dingen die we vanuit de historie in het heden moeten bespreken, wat we ervan hebben geleerd. Ja, is het van je? Vind jij het interessante onderwerpen, Jip van der Toorn, om erover tekeningen te maken? Over het verleden. Ja, of, en ook maar naar het heden trekken. Ja, nou, ik vind het wel fascinerend hoe het, nou ja, zoals je net zei, dat het een soort rode draad is nu in onze maatschappij en hoe we daarmee omgaan. En zo, dat vind ik vooral heel interessant, hoe we met zulke soort kwesties omgaan. En ik denk dat het heel goed is dat die discussie er is. Maar volgens mij horen we dat ook al door de hele uitzending, dat iedereen dat eigenlijk vindt, dat we moeten praten en dat dingen opengebroken moeten worden. Dat zijn we die dingen die verzin je niet van tevoren, maar dat ontstaat dan soms als een rode draad in de uitzending. Ja, precies. Zo kan dat ook nog wel eens gebeuren. Ja. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jip van den Toorn dus, winnares van de Inkspotprijs van dit jaar. Bekend van haar beeldcolumns in onder meer de Volkskrant, waarover lezers van die krant ook wel eens vinden dat het typisch werk is van een witte man van middelbare leeftijd. En toch is Jip nog geen 30 en gaat ze echt door het leven als vrouw. Ja. Begreep jij dat eigenlijk, Jip, als mensen dat zo wegzetten? Nou, ik vind het heel grappig, want het is dus vaak denken dus, want heel veel mensen weten niet hoe ik eruit zie of dat ik een vrouw ben of zo. Maar en die dat zien snap gewoon ik, jouw handtekening. Ja, om die zien gewoon mijn tekening. Ja. En ik heet Jip. Dus op zich snap ik de verwarring. En de meeste cartoonisten zijn ook man en ouder. Dus op zich snap ik de verwarring wel. Maar ik vind het wel grappig dat ik soms tekeningen heb waarbij mensen dan zeggen, oh, jij mag dit niet zeggen als middelbare witte man. Ja. En dat vind ik wel een interessante. Blijkbaar zijn er dus sommige dingen die je wel of niet mag zeggen als opiniemaker, wat eraan ligt wie jij bent als persoon. En dat vind ik best wel. Ja, wat je dan wel en niet mag tekenen. En dat vind ik best wel een interessante vraagstuk. Een voorbeeldje daarvan was een vierluik, hè, begreep ik. Waar je ziet een Romy, een vrouw, die vier keer een selfie maakt. We zien eerst bijna blote borsten, ongeschoren oksels, een bikinifoto en eentje waar ze een stuk haar afknipt. Ja. Hè, als statement ook. En daaronder staat dan, Romy was blij dat ze haar lichaam opnieuw in kon zetten voor het feminisme. Ja. De knipoog die er ook bij zit. Mensen die via radio1.nl meekijken, naast luisteren, die kunnen hem zien. Dit was er zo eentje waarvan dan werd gedacht, ja, dit is door een man getekend. Ja, dit is door een man getekend en jij mag dit niet zeggen. En op zich, ja, ik snap natuurlijk ook wel weer, ik als vrouw kan misschien scherper zijn tegenover hoe het feminisme zich aan het ontwikkelen is dan als ik een man zou zijn geweest. Mm-hmm. Maar ik vond dit werk heel fascinerend, omdat het ging over, met Iran gingen we allemaal plukjes haar, was zo'n internetprotest. Ja. En zo. Maar heel veel van die internetprotesten gaan eigenlijk best wel over zelfprofilering en niet echt waar het echt over gaat, weet je wel. Dus er zijn heel veel Instagram-feministes die dan net een vetrolletje laten zien in een bikini of net okselhaar laten staan. Zulke soort, en dan hele knappe foto's daarvan maken. Maar eigenlijk gaat het niet, dat is niet het echte feminisme waar je het over wil hebben. Ja. Je wilt hebben over kansenongelijkheid of inkomensverschillen of serieus nemen van vrouwen. En dat is het spiegeltje wat je op dat moment ook voorhoudt. Ja, precies. Met dat ik zeg, wat is het feminisme wat we doen en wat we willen uitdragen. Is ja. dat een wat hoe zou jij zelf een typische Jip beeldcolumn omschrijven? Je signatuur? Mijn signatuur. Ik heb wel wat soort strenge regels voor mezelf, waarvan ik wil dat het eraan voldoet. Ik wil graag dat het over de actualiteit gaat, over de maatschappij, en dat het een soort nieuwe gedachte geeft. Dus bijvoorbeeld als Poetin Oekraïne binnenvalt, dan wil ik niet Poetin die op een raket zit en Oekraïne binnenvalt. Maar dan wil ik meer nadenken, oké, maar Wat betekent dat voor ons? Hoe gaan wij daarmee om dat er zoiets heftigs gebeurt? Ga ik nu ook geel met blauwe dingen posten op Instagram? Helpt dat? Dus ik probeer eigenlijk vanuit ons te kijken naar hoe we met alle grote crisissen in de wereld. Van het nieuws is. Ja, in de wereld omgaan. Ja. Is dat, want je zegt, ik maak geen cartoons, maar echt beeldcolumns. Ja. Is dat het verschil ook inhoudelijk dan? Of is dat ook een vorm kwestie? Ja, ik ben op een gegeven moment ooit begonnen met het beeldcolumns noemen, omdat ik me niet echt identificeerde als cartoonist of zo. Omdat ik dacht, ja, dat is dan meteen ook een soort spotprint-achtig. Mm-hmm. En dat voel ik niet zo bij mijn werk. Ja, ik wil meer dat het als een soort column wordt gezien. Van ik gooi een balletje op en zeg, wat als je er zo naar kijkt. Ja, ja. En dat is dan ook hoe het binnenkomt. Ja, dus, nou, dat hoop ik. Ja, precies. Dat is natuurlijk waar je voor gaat. Ja. Nou, het is grappig. Je zegt, ik ben niet per se van die spotprenten, maar je hebt wel die Inkspotprijs ermee gewonnen. Ja. En nu dus het boek, Crisis, heet het, wat er ligt. Ik zou crisis in de wereld zijn er genoeg. Ja, precies. Maar voor jou was dit ook nog eventjes een puntje van van crisis. De stress in ieder geval. Ja, nou, ik merkte, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik heb elke keer in de krant een tekening, 2 keer per week. En dat maak ik. Dan staat in de krant en de volgende dag ligt het in de kattenbak. Mm-hmm. En ik zat eigenlijk te zoeken naar, dat ik dacht, zit er een soort lijn in wat ik maak of waar het eigenlijk altijd over gaat? En toen dacht ik, eigenlijk gaat alles wat ik maak over wanneer er een crisis is. Van klein naar groot. Dus identiteitscrisis, coronacrisis, klimaatcrisis. En ik merkte dat eigenlijk hoe we met die crisissen omgaan, dat bij elke crisis ongeveer hetzelfde is. Dus dat je eigenlijk een soort lijn kan vinden in alle crisissen die er aan de hand zijn en hoe we daar als mensen op reageren. Dus bijvoorbeeld, nou, toen de coronacrisis begon, gingen we ineens allemaal voor elkaar klappen, voor een raam. Ja. En was het een voor soort mensen in de zorg. Ja, precies. En was het een soort kumbaya-achtig idee met, oh, nu gaat de wereld anders worden, nu wordt het allemaal heel leuk en mooi. Of toen Poetin Oekraïne binnenviel, dat het ook, dat we allemaal Oekraïners in huis. Dus het begint allemaal heel lief. Maar ook bijvoorbeeld wanneer een relatie net uitgaat, dat je zegt, oh, we gaan vrienden blijven. Nou, zulke soort keuzes, dat is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde, aan welke crisis het ook ligt. En dan langzaam duren dingen te lang. Dan word je verveeld, dan word je lamlendig. En dan langzaam slaat het om in een soort anti-gevoel. Ja, ja. Of in een soort woede. En uiteindelijk verandert er niks en ga je protesteren. Dus dat valt eigenlijk op alles. Weet je, het asielbeleid, coronabeleid, valt op alles toe te passen. We willen in het begin eigenlijk het positieve ervan inzien. Ja. Maar naarmate de tijd vordert, naarmate het je toch te veel raakt en je ook te veel, weet je, naarmate je gasrekening hoger wordt en je toch te lang in een koud huis zit, denk je toch, ach Jezus, ik wil gewoon weer gas uit Rusland. Ja. Ja. Oké, dat wil ik niet. Ik wou net zeggen, daar ligt dan weer een grens. Nou ja. Maar zit er ook nog verschil tussen crisis, zeg maar? Want dit is ook wel een beetje dat je nu hoort, het soort polycrisis wordt al gezegd, zeg maar. Alles wordt tegenwoordig een crisis genoemd. Ja. Maar volgens mij zijn er ook echte crisissen en misschien die kleine crisissen. Zie je daar ook nog verschillen? Ja, nou, ik denk ook dat vanuit zeg maar persoonlijk gezien, soms zijn kleine crisissen heel groot in een persoonlijk leven en andersom. Dus nou ja, de cover van mijn boek is een kapotgevallen telefoon. Hm. Dat is natuurlijk niks op in het grotere plaatje, precies, op wereldschaal. Maar als jouw telefoon zo direct kapot valt, dan voel je toch even een steek. Ja. Ja. Ja. En dan heb je een kleine crisis als die het niet meer doet. Ja. Ja, precies. Dus ik wil wat werk van jou doornemen, waarin volgens mij ook die dingen die je zelf aangeeft rond boosheid, rond dubbele moraal, rond hoe het binnenkomt bij mensen en niet zozeer de Poetins die je zelf tekent. Eentje die ik daarin opvallend vond is geen politici, geen Rutte, want dat had best gekund, maar wel een voorbeeld van 2 medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Ja. Die zie je afgetekend met t-shirtjes aan van Artsen zonder Grenzen. Ze zijn inter Apel. Kijken naar een enigszins chaotisch tafereel van buiten bivankerende mensen. Met als opmerking oorlog, armoede, hongersnood. Waarop die collega zegt, nope, gewoon jaren VVD-beleid. Ja. Dat is dan het effect wat je wil creëren van wat er in de politiek gebeurt. Ja, nou ja, het was, want bij deze illustratie dacht ik, ja, het is belachelijk dat we in Nederland, een van de rijkste landen van de wereld, dat Artsen zonder Grenzen ingezet moet worden omdat wij het niet voor elkaar hebben in Ter Apel. En dan lijkt het ook, zoals Rutte erover praat, dat het een crisissituatie is of dat het, zulke soort dingen. Maar eigenlijk ligt het gewoon aan dat het beleid heel lang aflatend is en dat we alles hebben teruggebouwd toen er tijdens corona minder vluchtelingen kwamen. Mm-hmm. En dan nu doen we ineens heel verbaasd. Terwijl dit ligt gewoon aan het beleid en aan hoe we jaren hebben gestemd. En dat we gewoon al 10 jaar VVD aan de macht hebben. Ja, wat dat betreft is dat, dan kom je ook op een dubbele moraal, volgens mij. Die we veelvuldig terugzien in jouw werk. Ik vind een mooie daarvan de KUT-demonstranten. Een hele groep demonstrerende mensen. Die hebben allemaal het woord, excusez-le mot, luisteraars, kut op hun shirt staan. In hoofdletters. En dan heeft de een daar RIVM onder staan. De ander Famke Louise. Maar bijvoorbeeld ook de Koning of Halsema. Kortom, het gaat alle kanten op. En de begeleidende tekst daarbij is: saamhorigheid in Nederland is groter dan ooit. Ja, ja, dit was tijdens corona. Toen zaten we midden in de coronapandemie. En toen was iedereen, nou ja, boos op Grapperhaus. Met de, toch, Grapperhaus, ja, was Vert natuurlijk. Grapperhaus. Ja, Vert stond er ook nog bij, ja, op het shirt. En dat de koning had gevlogen. En dat hij op vakantie was gegaan. Terwijl wij allemaal in lockdown zaten. Zulke soort dingen. En eigenlijk, er was heel veel woede of een soort bedweterigheid aan de hand in de maatschappij. Van, oh, waarom doen die dat wel en wij proberen het goed te doen, maar die doen het verkeerd. En dat is natuurlijk heel erg verbroederend voor een maatschappij, om samen een soort zondebok te hebben. Dus als er een wij is, is er een zij. Of eigenlijk andersom. Ja, als er precies. Een zij is, dan als er is er een zij is, is er een wij. En wij als heel Nederland scharen ons achter de haat tegen Grapperhaus, Femke Louise en nou ja, de koning. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel een fascinerende, ja, fascinerend hoe dat werkt of zo. Fascinerende mechaniek. Ja, dat zie je nu natuurlijk ook bij demonstraties. Dat mensen bij elkaar komen die voor totaal verschillende dingen eigenlijk demonstreren. Maar de boosheid is hetgeen ze bindt. De boosheid is het bindende. En dan is boosheid uiteindelijk toch iets heel positiefs. Is het typisch Nederlands dit? Want jij schrijft ook voor in België, voor de Standaard. Ja. En je woont een deel van de tijd in Duitsland. Ja. Dus is dit typisch Nederlandse boosheid of maatschappelijke ontwikkeling? Nou, ik denk dat er wel, als ik kijk naar Duitsland, want ik woon dus in Berlijn ook. Ik denk dat er wel een soort verschil is in dat Nederlanders heel vaak het gevoel hebben dat zij zelf de uitzondering zijn. En ik heb het gevoel dat ze in Duitsland iets meer verantwoordelijkheid nemen voor wie zij zijn in de maatschappij. En hier in Nederland is het toch vaak, oh, er zijn wel regels, maar dat geldt gewoon even niet voor mij. Ja, ja. Maar ik weet niet, ik ben natuurlijk niet een soort socioloog. Nee, zo, maar dit is wat ik zelf zie. Ja, dus die tekeningen, die de beeldkolomst die je maakt, zouden niet zomaar in Duitsland ook. Nee, en ik denk ook niet, want het is best wel, een groot gedeelte van mijn werk is gewoon heel erg taal. En het gaat heel erg om, ik probeer te sturen hoe iemand mijn beeld interpreteert. En ik weet heel goed hoe wij als Nederlanders denken. Maar ik ben natuurlijk niet geboren en getogen in Duitsland. En mijn Duits is ook weer niet zo goed. Nee. Dus ik denk dat ik nooit die humor in de nuances zou kunnen maar hebben. Maar hoe doe je dat dan in België, als je daar voor de Standaard tekent? Nou, het is, dat is wel Vlaams. Dus dat is, qua taal kan het, maar daar zit je ook niet midden in de maatschappij. Kan natuurlijk. Het? Nee, en dat is gelukkig niet beeldcolumns. Dus daarbij maak ik werk bij teksten die er al zijn. En kan ik wel mijn eigen ei kwijt. En tot nu toe heb ik geen klachten gehoord. Nee. Dus dan is het goed. Dan hoop ik dat het oké is. We hadden Anne-Henk Willem-Laan ook gevraagd, ons gast voor na 11 uur... Welke beeldcolumn er bij jou opviel of uitsprong. Heb jij hem voor je of niet? Ja, ik heb hem voor me. Oh, wat wil je hem eens omschrijven? Nou, je ziet een klein jongetje op dat perspectief en twee benen, zeg maar, van twee volwassenen erbij. En een van die volwassenen vraagt aan dat jongetje: en wat wil jij wanneer je later groot bent? Het jongetje zegt: misschien een eigen huisje. En dan zegt die andere: haha, schattig, hè? Zo'n rijke fantasie. Ja. Die zegt een mooie. En ik vond hem zelf ook bijzonder, omdat wij deze vraag ook aan kinderen hebben gesteld. Dus we hebben onderzoek gedaan naar kinderen met en zonder handicap. En, zeiden ze dit? Ja, 90% van de kinderen verwacht wel, zeg maar, dat ze later op zichzelf wonen en eigen huisje hebben. Ja. En daar zien wij dan verschil met de kinderen met een handicap. Dus wij vragen twee dingen. Van wil je het? Mm-hmm. En verwacht je ook dat je het kan? En bij kinderen zonder handicap is het 90% wil het. En 90% verwacht het ook dat ze het kunnen. Kinderen met handicap is 70% zegt dat ze het willen. En 50% zegt dat ze verwachten dat ze het ook kunnen. Ja. En daar zien wij dan, zeg maar, die verschillen tussen kinderen met zonder handicap komen. Dat is ook een dromen, zeg maar. Hè? Durf je. Dus je hebt iets, je hebt een beeld over hoe de werkelijkheid eruit ziet. En dat is eigenlijk al wat jij hier, nou ja, even. Ja, het is natuurlijk dat bij jou de woningnood van, was waarschijnlijk die. Ja, hier de woningnood. Had. En dat het ook absurd is dat we. Dat nu een soort droomding wordt. Terwijl het natuurlijk voor iedereen gewoon vanzelfsprekend is. Gewoon vanzelfsprekend. Een soort bestaanszekerheid, je eigen huis. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. En dan ook, want dat viel me wel op dat het soms naast die knipogen, dat je om moet lachen, dat het soms ook gewoon pijn doet. Ik had dat heel sterk met eentje van, je hebt heel veel rondom corona getekend. Mm. Toen begon je ook bij de Volkskrant, ja. Hè, toen de pandemie er net was. Ik en corona zijn samen ontwikkeld. Ja, en dan denk je, moeie, kan ik zoveel tekeningen daarover maken? Ja, dus? Ja, dat vond ik ook best wel, wel fijn of zo. Dat ik, want toen ik begon bij de Volkskrant, toen de coronapandemie net uitbrak. En ik dacht in het begin, ja, maar hoeveel tekeningen kan je over corona maken? Weet je wel, dat is. Ja. Word je daar niet. Maar ik vond het heel fijn dat je. Er zijn zoveel aspecten van een situatie. En de situatie evolueert ook de hele tijd. Mm-hmm. Dus eigenlijk kan je er vanuit heel veel camerapunten naar kijken. Ja, en degene die mij trof, die was dan weer meer een maatschappelijke ook. Een oudere dame in een verpleeghuis met 3 schoteltjes met tompoesen voor haar neus. En ze zit aan de telefoon en krijgt te horen, sorry oma, maar we zijn nu weer hartstikke druk. Misschien volgende week krijgt ze te horen waarop het commentaar van de verzorgster is. Heerlijk toch, mevrouw de Vries, alles weer terug naar normaal. Ja, ja dit was ik ook. Die deed me echt pijn. Ja, het is. Ik vond het zo fascinerend dat iedereen zei, oh, ik wil terug naar het oude normaal. En het oude normaal is wat we willen. Maar er waren zoveel dingen niet oké. Of zo. Weet je, ook de eenzaamheid onder ouderen en zo. We gingen ineens ook gitaar spelen voor bejaardentehuizen. Ja, huizen ging men langs. Ja, ja dus bejaardentehuizen mag ik niet meer zeggen. Hè? Dat is onbelangrijk. Oké. Oude mensenhuizen. Nee, kies je woorden zoals jij ze wil kiezen. Jip, laten we daar vooral niet te moeilijk over doen. Nee, ja, dus dat is ook, we deden alsof het oude normaal iets was wat het hoogst haalbare was. Terwijl in het oude normaal waren heel veel dingen die eigenlijk helemaal niet zo goed gingen. Dus ik vond dat fijn om dat ook weer even te benoemen. Ja. Ja. Is het voor jou, als je niet begrepen wordt, vind je dat dan erg? Nou ja, als een cartoon helemaal niet valt, bedoel je? Of als. Ik denk eigenlijk gewoon heel erg lang en heftig na over het beeld wat ik maak. Mm-hmm. Dus ik zeg alles wel met een reden of ik maak het met een reden. Ik vind het wel vervelend als ik bijvoorbeeld iets maak en iemand het heel anders interpreteert of er vanuit emotie op reageert, waardoor hij het beeld niet echt ziet. En daar dan mee aan de haal gaat en boos wordt. Ja, ja. Dus dat is gewoon meer frustrerend. Dat ik denk, oké, maar ik heb dan wordt al die gekaapt eigenlijk. Dan wordt die gekaapt. En dus dat. Maar ja, dat gebeurt ook weer niet zo heel vaak. Want meestal probeer ik een heel helder beeld te maken wat heel duidelijk en hard iets zegt. Ja. Even nog een klein zijpaadje tot slot. Want ik zei al, nou ja, het is leuk, je schrijft ook voor Dit Was Het Nieuws. Ja. Daar komen ook wat harde grappen in voorbij. Ja. Dus nu weten we van wie ze komen. Soms. Allemaal van mij. Nee, en jij niet doet allemaal. Kickbokwedstrijden en kickboxwedstrijden. En ik moest wel denken, als het gaat om die boosheid in de samenleving, is dat voor jou je manier om af te reageren? Of is het gewoon lekker om fit te blijven? Het heeft me heel wat psychologen bespaard, dat vechten. Ik denk dat het me heel erg heeft geholpen met staan waar ik voor wil staan. En ook zeker zijn van wat ik wil en wat ik uit wil dragen. En dat ik niet met me ga laten sollen. Op fysiek vlak, maar ook dus op intellectueel vlak. Ja. Kan je ook lekker afreageren. Ja, precies. Toch? Dat toch ook wel? Ja. Dat wel erbij, ja. Ja. En je ziet nog eens wat mensen, dat is ook zo. Ja, precies. En ik zit ook met tekenen, ben ik zo. Ben je gewoon niet fysiek. Weet je, het enige wat ik gebruik is mijn hoofd en mijn hand. Dus ik vind het heel fijn om op een andere intelligentie te zitten en fysiek te zijn en te vechten en te doen. Ja, dat helpt me gewoon heel erg. En van haar hand ligt dus nu een crisis. Ja. In de winkel. In de winkel. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over onderwerpen in de economie die jou bezighouden. Geld of je leven. Moet je bijvoorbeeld je spaargeld uitgeven voordat het niks meer waard is vanwege de inflatie? Als ik Nicolette was, zou ik in ieder geval dan kijken dat ik probeer zoveel mogelijk spaargeld mee te brengen. In Geld of je leven, vraag van vandaag, vind je elke dag in 5 minuten antwoorden op vragen van luisteraars. We zouden zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan die we dus eigenlijk niet zo merken. Dus ik zou bijna zeggen een fantoomrecessie. Geld of je leven, vraag van vandaag is een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt-ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Hoe kun je blijven geloven in het goede in tijden van oorlog? Voor mijn biografie van Etty Hillesum ging ik, Judith Koelemeijer, op zoek naar de vrouw achter de mythe en ik deed tal van ontdekkingen. Etty Hillesum, het verhaal van haar leven. Nu in de boekhandel. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Wakker Dier onthult. Stalgeheimen. Elk jaar leidt 1 op de 4 melkkoeien in Nederland aan een pijnlijke ontsteking aan haar uier. Dit wordt vooral veroorzaakt door viezigheid en slechte hygiëne in stallen. De zuivelindustrie houdt dat liever achter gesloten staldeuren. Maar wij zetten ze wagenwijd open. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Voor 1 op de 5 kinderen met een handicap is het moeilijk om vrienden te maken. Dat verrast de directeur van de stichting Het Gehandicapte Kind, Henk Willemlaan, niet echt. Want het beeld komt al een aantal jaar naar voren uit onderzoeken. Vraag is natuurlijk wel hoe we het kunnen doorbreken. Dat doen we straks. Eerst nu het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben een migrantendeal gesloten. Daar hoort u meer over in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk moet het aantal asielzoekers dat de oversteek naar Engeland maakt via het kanaal terugdringen. Over de deal is maanden onderhandeld. De landen hebben onder meer afgesproken dat het VK meer gaat betalen aan Frankrijk, zegt correspondent Fleur Launsbach. Zo'n €70 miljoen aan de Fransen, zodat ze aan die kant van het kanaal meer officieren en autoriteiten in kunnen zetten om onder andere op de stranden ervoor te zorgen dat er minder boten met migranten en vluchtelingen kunnen vertrekken. Halverwege volgend jaar moet het aantal agenten dat op de stranden in Frankrijk gaat patrouilleren zijn toegenomen van 200 naar 300. De Turkse politie heeft 46 verdachten opgepakt voor de aanslag in het centrum van Istanbul gistermiddag. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven en 81 raakten er gewond. Dat heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een van de arrestanten, een Syrische vrouw, wordt ervan verdacht dat ze een bom heeft geplaatst in de drukke winkelstraat. Turkije houdt de Turks-Koerdische terreurorganisatie PKK verantwoordelijk voor de bomaanslag. Meer dan de helft van de jongeren maakt zich zorgen over de stijgende prijzen. 1 op de 5 heeft thuis te maken met geldzorgen. Dat blijkt uit een peiling van UNICEF onder meer dan 1000 Nederlandse jongeren. Pensioenfonds ABP wil het grootste windmolenpark op de Noordzee gaan bouwen. Dat park moet 4 gigawatt elektriciteit opwekken. Genoeg voor ruim 5,5 miljoen huishoudens. En FC Groningen heeft trainer Frank Wormoet ontslagen. Vanwege tegenvallende prestaties is er volgens de club te weinig draagvlak om met de Duitse trainer verder te gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de bevrijde zuidelijke havenstad Gerson. Na een maandenlange bezetting door Rusland werd de stad vorige week heroverd door het Oekraïense leger. Zelensky zei tegen de mensen in Gerson dat zijn land klaar is voor vrede. Hij bedankte ook de NAVO en andere bondgenoten voor hun steun in de oorlog tegen Rusland. Verslaggever Wessel de Jong is in Oekraïne op weg naar Gerson en vertelt wat hij onderweg zag. Ik reed toevallig net langs een gedeelte waar je als soldaten bezig zag, Oekraïense soldaten bezig zag, met allemaal munitie aan het opruimen, de rommel van de strijd, zeg maar, het opruimen, het gebied weer veilig maken. Nou, dat is precies wat je denk ik ook kunt verwachten in Gerson, dat daar gebeurt.

een hersenbloeding gehad. En daardoor werkt bij mij, dat kan ook bij andere kinderen anders zijn, maar bij mij werkt nu de rechterkant van mijn lichaam niet goed. Okay. Die functioneert slechter als mijn rechterkant van mijn lichaam, ja, laat ik het zo zeggen. Want toen je net binnenkwam, je ziet het niet heel erg, toch? Nee, je ziet het eigenlijk een klein beetje tot nauwelijks bij mij. Ik heb ook het licht, maar vroeger toen had ik het heel erg. Ik heb nu een operatie gehad een paar jaar geleden. Daardoor is het gewoon nu veel beter geworden. Okay, dus dat scheelt ja, al. Ja, er was een operatie aan mijn been, want daar was het echt lastig. Maar toen ging elke keer mijn voet naar binnen lopen. En als ik nu nog steeds niet de operatie had, had ik waarschijnlijk in een rolstoel gezeten. Oh. Nou, gelukkig zit je hier nu en kom je ook gewoon binnenlopen. Als het gaat om dat onderzoek wat nu is uitgevoerd met 1 op de 5 kinderen die het lastig vindt om vrienden te maken of die het niet uitgenodigd voor kinderfeestjes. Vind jij het moeilijk om vrienden te maken? Ja, kinderen zonder beperkingen wel. Dus dat, ja, er zijn ook heel weinig vrienden bij mij in de buurt. En ik zit op school speciaal voor kinderen met een beperking. Dus bij mij gaat het al überhaupt moeilijk. Ja, dus je zit in het speciaal onderwijs, ga je naartoe? Ja, en als je dan bij jou in de omgeving gewoon kijkt, in de straat, heb je weinig contact met die kinderen? Nou, ik heb bijna gewoon geen kinderen in de buurt. Die wonen er ook niet in de buurt? Nou, iets van 5 tot 6. Oké, okay. Maar daar ga je niet zoveel mee om? Nee, want die zitten misschien een beetje allemaal aan de andere kant van de buurt. Dus ja, die zie je gewoon nauwelijks eigenlijk. Ja. Dus daar kan je niet echt contact mee vinden. En dat is volgens mij, Henk Willem Laan, ook daar zit dan weer een verschil natuurlijk over regulier en speciaal onderwijs. Ja. Als we die getallen horen, 1 op de 5 kinderen die het lastig vindt of moeilijk vindt om vrienden te maken. Betekent dat ook dat de kinderen zich eenzaam voelen? Of hoeft dat niet per se zo te zijn? Nou kijk, kinderen groeien op zich eigenlijk allemaal op in een gezin. Hè? Dus als je een kind vraagt van voel je je eenzaam? Dat is niet direct het woord wat ze gebruiken. Mm-hmm. Als je dus daar wat op inzoomt, zeg maar, van speel je alleen? Met wie speel je? Dus wij hebben heel wat vragen, zeg maar. En daarom stellen we ook de vraag naar het kinderfeestje. Dat is toch het hoogtepunt van een kinderleven. Hè? Mm-hmm. Dus dat voel je ongeveer als ouder ook. Als je over het schoolplein loopt, zeg maar, die uitnodigingen worden verspreid, zeg maar, wordt je kind uitgenodigd. Ja, dat toch bijna de helft niet wordt uitgenodigd. Dus gewoon nooit een kinderfeestje heeft. Nee. En dat zijn ook altijd wel de verhalen die mij het meeste raken als ik met de kinderen praat. Ja, ik wil toch altijd alles wel graag weten. Maar als je dan het verhaal hoort van, ja, ik word niet uitgenodigd. Mm-hmm. Dat maakt het, dat is heel pijnlijk, zeg maar. En dat heeft ook wel consequenties, want zoiets werkt ook een leven lang door. In het zelfvertrouwen of het zelfbeeld? Ja, dus het zelfbeeld wat je hebt, het zelfvertrouwen wat je hebt. En dat gun je natuurlijk elk kind. Ja. En wij vergelijken dus ook die cijfers met elkaar. Van hoe zit dat dan voor kinderen zonder handicap? Hè? Misschien kunnen we niet alles in de wereld oplossen. Maar laten we eens beginnen om te kijken ook wat zijn dan die verschillen. Als je dan kijkt naar hoe zit het dan met vriendjes? Dan 99% van de kinderen zonder handicap zegt dat ze vriendjes hebben. Dus dat is echt uiteindelijk een heel klein percentage wat zegt dat ze dat niet hebben. En als je kijkt naar kinderfeestjes, dan gaat het om 91% die zegt van, ja, weet je, ik word uitgenodigd voor een kinderfeestje. En dat de verschillen zijn echt groot. Verschillen zijn echt groot. Want bij het onderzoek met kinderen met een handicap gaat het om de helft van de kinderen die niet wordt uitgenodigd op een feestje. Hoe zit dat bij jou, Joël? Nou, ik zit natuurlijk gewoon op school alleen met kinderen met een beperking. Dus bij mij is dat niet zo. Maar ik kan begrijpen voor kinderen met een beperking die gewoon wel naar een school, gewoon naar een normale school gaan, laat ik het even zo zeggen. Uh-huh. Die daar naartoe gaan, die worden misschien helemaal niet uitgenodigd. Maar ik denk nog persoonlijk dat er nog een nee aan het kind ligt zonder beperking. Nee, weet je, ik denk wel aan het licht waardoor de meeste kinderen niet wordt uitgenodigd. Ik denk wel daardoor 30% voor de ouders die dat kind zonder beperking tegenhouden. De ouders van de jarigen. Omdat ze niet weten hoe ze met het kind om moeten gaan met de beperking. Precies. En dat is denk ik het grotere probleem. Ik denk als misschien wel dan niet zo is, dat er misschien maar wel 20% is. Ja. Dat weet ik bijna wel zeker. En is dat dan ook, want er wordt natuurlijk vaak genoeg naar trampolineparken gegaan of een klimbos of zoiets. Dat ouders dan denken van nou, dat is een gedoe, want dan kun jij niet meedoen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat. Maar dan denk ik, overleg dan met die ouders die dan dat kind met beperkingen hebben. Mm-hmm. Overleg dan met die ouders wat of dat wel kan. En nou ja, en als dat niet kan, dan is dat gewoon ja jammer dan. Ja. Maar ja, weet je, kan altijd nog ook wat anders dan misschien zoeken voor je kinderfeesten. Maar ja, af en toe kan het dan ook weer niet anders. Dus dan maar kijk. Maar kijk, als de ouders. Denk je dat kinderen dan dat je als ik aan jou zou vragen, zou je zeggen van ja, liever dat ik uitgenodigd word en niet alles mee kan doen, dan dat ik überhaupt niet word uitgenodigd. Ja, precies dat. Ja. Maar kijk, ja. We hebben dit ook besproken inderdaad met de kinderen. En precies wat Joël zegt. Ze zeggen van overleg het gewoon met ons. Want wij snappen best wel dat we niet alles kunnen. Maar overleg het. En het is nog erger als je helemaal niet wordt uitgenodigd. En dat is ook wel de verhalen die we dan terug horen. Dat toch ouders... Ligt het inderdaad vaak bij ouders? Ja, in sommige gevallen wel. En je snapt het wel, zeg maar. Het is best wel ingewikkeld om een verjaardagsfeestje te organiseren. En dat je dan denkt van ja, lekker inderdaad naar het springpark. Dit heeft best wel grote consequenties. Ja. Dus ouders om te beginnen kunnen hier ook een verschil maken. Ja, door in ieder geval gewoon even het gesprek aan te gaan. Kijken, dat doen we op een andere manier. Met de kinderen. Ja. Er is echt soms een alternatief mogelijk, dat is wel meegaan. En soms is het ook, ja, kun je ook wat anders doen. Ja. En ik moet nu denken, dat is natuurlijk wel echt anders. Maar wij waren wel een keer in het Klimbos en er bleek een meisje zijn met enorme hoogtevrees. Oh, dus toen dacht ik, die gaat dus heel de middag nu aan de kant zitten. Maar die ging uiteindelijk als een soort assistent spelen voor kinderen die wel hoog in de boom zaten en het eng vonden. Ja. En dan roepen, die heeft even hulp nodig, die heeft even hulp nodig. Die had de middag van haar leven uiteindelijk. Goed. Dus het werd op een andere manier. Heeft ze toch gewoon op een hele andere manier mee kunnen doen. Maar toch gewoon erbij zijn om en ook de lol te hebben. Dat maar ik vind het wel een mooie metafoor. We zien dat ook vaak bij het samen spelen. Samen spelen in de speeltuin. Dat is al iets waarvan we zeggen van zorg dat de speeltuin toegankelijk is. Soms hebben mensen daar echt hele hoogverheven gedachten over. Van dan moeten er allemaal hele speciale toestellen komen. Ja. Maar een speciale rolstoel schommelen of zoiets. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet de goede oplossing. Want dan zit je daar in je eentje in de rolstoel schommel. Kinderen willen samen spelen. Mm-hmm. En je hebt zo'n prachtig voorbeeld van zo'n waterpartij waar je dan... waar ze allemaal aan het pompen zijn, hè, met emmertjes bezig zijn. En op het moment dat je daar rekening houdt dat er ook een kind in een rolstoel bij kan staan, dan doe je mee aan het spel. Ja. En zie je, zeg maar, dus de kinderen maken eigenlijk van alles maken ze een spel. Hè. Dus geef een kind een tak en het wordt voor de jongetjes, een beetje fout, maar dat wordt vaak een geweer of een zwaard of er moet gevochten worden. Dus het krijgt een bepaalde betekenis in het spel. En hier gaat het vaak om, zeg maar, van laat kinderen met handicap meedoen eigenlijk in die betekenis. En dan is het soms helemaal niet zo ingewikkeld. Maar dat is toch eigenlijk met die speeltuinen. Ik weet het wel, dat bij de KRO-NCV, die minister van gehandicaptenzaken, Rick Brink. En die had zijn inzet was gericht op de speeltuinen. Joël, toen jij ambassadeur werd voor het gehandicapte kind, was jouw inzet was pas die speeltuinen aan. Ja. Maar dat gebeurt dus nog niet. Nee, dat gebeurt niet. Dus nog niet, maar dat moet wel veranderen. Ja. Kijk, je moet niet een hele speeltuin alleen gaan aanpassen voor kinderen met een beperking. Nee ook kinderen zonder beperking. Zodat die kinderen met beperking ook in contact kunnen komen met dat is wat Henk Willem zegt. Zorg dat je samen kunt spelen met elkaar. Ja, dat je echt gewoon contact met elkaar kan maken. En dat is denk ik ook het belangrijkste als kind in je samenleving. Ja. Ja, is dat, want dat verbaast mij dan wel ergens. En ik weet dat Rick Brink toen zei, daar moet natuurlijk geld voor uitgetrokken worden, maar zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn. Wat ontbreekt de wil? Waar zit het in? Dat zijn inderdaad een aantal dingen. Dat is ook geld, zeg maar. We zijn er nu volop mee bezig, zeg maar. En we hopen dat ook morgen bij de minister, als we morgen gaan de resultaten aanbieden. We hebben de minister echt daar vragen over gesteld. En wie weet is er eindelijk een doorbraak. Wordt een beetje namelijk een dingetje van wie is die verantwoordelijkheid? Is dat landelijk of is dat lokaal? Is dat de gemeente? We hebben op een gegeven moment gezegd, we hebben daar ook bijvoorbeeld vanuit onze stichting Het Gehandicapte Kind ook Jantje Beton bij betrokken. Laten we dat samen doen. Even niet gaan praten over wie is nou waarvoor verantwoordelijk. We brengen gewoon zoveel mogelijk geld samen. En dan zeggen we een ambitie. In 2025 in elke gemeente in ieder geval 1 toegankelijke speelplek. En het lijkt wel zo te zijn dat... Ik hoop morgen ook met de minister daar samen met de kinderen over te kunnen praten. En dit is inderdaad een stap, zeg maar. Dus dat is de toegankelijkheid. Ja, er moet geld voor komen. En dat contact ook veel makkelijker kan. Ja, en dat is contact. Ja. Maar ik denk wel in de samenleving, en daarom is het ook wel goed dat we het hierover hebben, veel mensen zich dit gewoon niet realiseren. Ja. Nee. Dus het is kinderen met handicap zijn gewoon niet zo zichtbaar. En dan heb je het gewoon niet. Dan staat het gewoon niet op de radar. Dus ook als een gemeenteambtenaar of een speeltuinvereniging. We hebben laatst nog, dat is echt wel een pijnlijk voorbeeld, dat je meemaakt dat een in een gemeente, een beetje meer dorp, zeg maar, waarbij dan een speeltuinvereniging zegt van ja, er wonen hier geen kinderen met een handicap. Dus ja, waarom zouden we dan de speeltuin aanpassen? Ja. Ja, goed, en hoe sta je daar dan tegenover? Nou ja, goed, ja, daar word dan natuurlijk heel verontwaardigd van. Ik ben zelf ook vader van een gehandicapte zoon. Dus ja, weet je, het zit zo dicht bij mijn hart. Van ja. Hier moeten we echt wat aan doen. En al is het niet voor nu die kinderen, dan precies. Is het voor de toekomst. Ze wel. En ja, het precies. Is ook echt niet zo dat overal wonen kinderen met handicap. Alleen het probleem is, ze zijn vaak niet zichtbaar. Ja. En als ze niks te zoeken hebben in die speeltuin, dan zie je ze dus niet. Precies. Nee. Ja. Dus het is ook, ja, dat is ook kip en ei, zeg maar. Als de speeltuin niet toegankelijk is. Het verhaal van moeders die met hun jonge kind juist alle speeltuinen vermijden. Omdat het zo pijnlijk is. Ja. Ja. Echt zoveel pijn doet, zeg maar, dat je daar niet mee kan doen. Nou, Joël, jij gaat mee, hè, naar de minister, naar Connie Helder. Ja, zeker. Nou hadden wij het voor, toen was jij nog niet hier in de studio. Toen we het over de tekeningen van Jip hadden, ging het ook over hoe kinderen naar hun toekomst kijken. En dat vertelde Henk Willem Laan al, dat daar onderzoek naar is gedaan. En dat kinderen met een handicap eigenlijk veel minder durven grote dromen te hebben. En ook denken dat ze uit kunnen komen. Volgens mij heb jij er niet zoveel last van. Nee, ik heb daar zeker niet last van. Ik wil gewoon in de politiek en ik denk dat ik dat ook gewoon ga bereiken. Ja, dat denk ik ook, ja. Weet je al wat je morgen gaat zeggen tegen de minister? Daar ben ik nog niet helemaal over uit, maar ik heb nog een dagje om na te denken. Dat is waar. Maar gaat het in ieder geval over die speeltuinen? Ja, zeker. En heeft ze over andere dingen. Wat dan? Ja, zoals, weet je, ik ga ook aan haar vragen wat zij tot nu toe heeft gedaan voor kinderen met een beperking. Heel goed. Mm-hmm. Heel goed. Want dat zijn ook echt vragen die goed is. En ik ga misschien ook wel vragen wat zij zien bij kinderen met beperking. Ja, en of ze veel met de kinderen in gesprek gaat, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat ook. En dan zou ik toch misschien en passant ook nog even laten weten dat je wel interesse hebt in een in de baan. Politieke functie. Ja. Dat je TZT in de toekomst wel minister wil worden. Goed plan. Toch? Ja, zeker. Oh, dat had je zelf natuurlijk al lang bedacht. Als ik zo jouw reactie hoor. Kortom, morgen wordt het gesprek met Connie Helder gevoerd, met de minister. Maar jouw nadrukkelijk pleidooi is eigenlijk ook, Henk Willem, kijk ook gewoon even zelf. Ja, we hebben een tips op onze website gezet voor eigenlijk ook alle ouders, zeg maar. Dus het kunnen ook, het zijn ook kleine gebaren soms van wat kan jij dan doen? Dus kijk eens naar gehandicaptekind.nl. Echte tips, zeg maar, van wat kan je doen om je aandacht voor te hebben. Dankjewel. En succes morgen. Jij ook, Joël. Zet hem op. We hebben nog nieuws binnen via de NOS. Bij de rechtbank in Den Haag is namelijk de inhoudelijke behandeling begonnen van de rechtszaak tegen de turnleraar van de 14-jarige oude Esmee uit Leiden. Die eind vorig jaar verdween en op Oudjaarsdag is gevonden in een speelpark. Turnleraar Olivier G. wordt verdacht van het vermoorden en misbruik ook van het meisje. We hebben contact daarover met NOS-verslaggever Sander van Hoorn, die de zaak volgt. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er tot nu toe besproken? Hoe die relatie, zoals dat toch wel lijkt tussen Olivier en Esmee, hoe die in elkaar zat. Wat er gebeurd is natuurlijk die oudejaarsdag een jaar geleden, toen Esmee gedood is door Olivier. Dat ontkent hij niet, maar hoe gebeurde dat? Ja, tijdens een stoeipartij, ook dat gebeurde wel vaker. En hij zegt op een gegeven moment een blackout te hebben gehad. En toen hij weer bijkwam, had hij zijn arm om haar nek. Heeft hij tekenen van leven gezocht en niet gevonden. Dat is allemaal bekend. Maar hoe zat die relatie in elkaar, wilde de rechtbank weten. Op welk moment heeft Olivier bedacht dat het wellicht geen gezonde relatie was, vanwege het leeftijdsverschil, vanwege het feit dat hij had kunnen weten en ook ondervond dat Esmee ook meer problemen had. Wat is het moment geweest dat hij besloot om haar in een parkje achter te laten? Wat is het moment geweest waarop hij besloot om sporen uit te wissen? Al dat soort dingen, een nauwgezette reconstructie eigenlijk. Dat is waar de rechtbank op dit moment mee bezig is. Met Olivier in de zaal, de verdachte, die af en toe lang stil is. Die af en toe ook in snikken uitbarst. Moeizaam verhaal. Ja. En de ouders, begrijp ik, van Esmee, die zijn er ook. Komen zij nog aan het woord of zijn ze al aan het woord geweest? Ze zijn nog niet aan het woord geweest. Eerst is die reconstructie. Later vandaag horen we natuurlijk hoe de officier van justitie hier tegenaan kijkt. En zij zal natuurlijk ingaan op die vraag. In hoeverre heeft hij willens en wetens niet gekozen om de relatie af te breken? In hoeverre was hij bij zijn verstand toen hij bewijs probeerde op te ruimen? En de advocaat natuurlijk, die zal betogen dat het allemaal in een vlaag van verstandsverbijstering is gebeurd, in paniek. Nou ja, die weging zullen we vandaag krijgen. En wat je inderdaad zegt, de ouders van Esmé, die zullen het woord voeren. Die zitten in een aparte ruimte, publieke tribune, waar ook de stiefvader van Esmé is, waar ook de opa en oma van Esmé zijn. En dat zal, heeft de rechter al gewaarschuwd, vanmorgen een emotionele bijeenkomst worden. Tja, daar kunnen we ons alles bij voorstellen inderdaad. Dankjewel voor jouw toelichting nu. Sander van Hoorn vanuit de rechtbank in Den Haag. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Noah Post is onze quizkandidaat van vandaag. Welkom, ja, Noah. Hallo, bedankt. Uit Nijmegen. Je studeert politicologie. Ja. En welk bordspelletje is jouw favoriet? Want ik lees dat je bordspelletjes doet. Bordspellen, ja. Ik vind veel wel leuk. Even denken hoor. Ja, we speelden vroeger wel vaak Stenen Tijdperk. Dat vond ik altijd wel een heel leuk spel. Zeg maar niks. Nee. Ik zie wel bij anderen wel herkenning. Gaan we een keertje doen. Ja, is helemaal goed. Nu eerst de quiz spelen. Laten we daarmee gaan beginnen. Yes. Succes. Mensen denken bijvoorbeeld, je hebt een vergunning nodig, maar dat is niet zo. Dus moeten wets- en regelgeving worden aangepast. Een aantal beperkende maatregelen moet eruit worden geschrapt. Ja, precies. U vindt dat de overheid dan moet garanderen dat mensen wel kunnen demonstreren? Ja, want de overheid is er eigenlijk voor om te zorgen dat demonstratierecht gerespecteerd wordt. Ze moeten het beschermen en verwezenlijken. Nederland staat er niet zo goed op dus. Volgens welke organisatie staat het demonstratierecht in ons land onder druk? Amnesty International. Ja, te vaak bepalen bestuurders dat demonstraties niet op de gewenste plek mogen doorgaan. Dus de mensenrechtenorganisatie. Amnesty constateert dat wie demonstraties vooral zien als een risico voor de openbare orde? Gemeente en overheid? Nee, wil dat iets specifieker wel burgemeesters? Horen. Burgemeesters zijn ja. Het, want die gaan ook over de openbare orde en veiligheid. Volgens Amnesty verlopen de meeste demonstraties juist zonder problemen. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. We got the best damn senator in the US Senate. Met de 50 zetels hebben de Democraten net genoeg. It's a reflection of quality of our candidates. Een grote opsteker voor president Biden. And they're all running on the same program. Het hing erom, maar de Democratische Partij houdt de meerderheid in welk bestuursorgaan? De Senaat. De Senaat. Ze bezitten nu 50 zetels dus in de Senaat. Een praktische meerderheid vanwege de doorslaggevende stem van de vicepresident, vice-president Kamala Harris. Zaterdagavond zorgden de laatste stemresultaten uit welke staat voor die beslissende uitslag? Nevada? Ja, inderdaad. En wie het meerderheid krijgt in het Huis van Afgevaardigden is nog onduidelijk. Republikeinen zijn daar in het voordeel. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, wat de gemiddelde zorgpremie gaat inderdaad dit jaar ruim een tientje per maand omhoog. Dat is een beduidend sterkere stijging dan de voorgaande jaren, wanneer de stijging meestal in de orde van €2 zat. Enig idee? Nee, geen idee. Nee, ik wil hem. Ernst Kuipers. Ja, Ernst Kuipers inderdaad, minister van Volksgezondheid. De zorg moet anders georganiseerd worden, aldus de minister. Kuipers reageerde dit weekend op uitspraken van de topman van welke zorgverzekeraar? CZ? Ja, goed gegokt, zo te zien aan je gezicht. Ja. Joep de Groot waarschuwde dat in de toekomst de basiszorg mogelijk niet meer kan worden gegarandeerd. Vooral de wachtlijsten zijn echt een probleem. Dan gaan we nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, waar hebben we het over? Wat bedoelen we? Geen persoon dus, maar een onderwerp. Raad het zo snel mogelijk, want hoe eerder je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus hier komen de hints. 4. De strijd zit nog niet definitief op slot. 3. Maar ik heb een legioen redenen om blij te zijn. Stop. Zeg maar. Is Feyenoord die winterkampioen is? Is het Feyenoord? Eredivisie? Vooralsnog zijn we het beste vlees in de kuip, staat hier. En ik sluit de eerste competitiehelft af als winterkampioen in de Eredivisie. Inderdaad, Feyenoord zochten wij. Ik krijg nu al applaus. Nee, dat was de eerste ronde gehad. Nee, dat mag altijd. Dat gedaan. Enthousiaste keuren wij niet af. 8 is jouw nieuwsfactor. Dus dat is echt wel een heel mooi uitgangspunt om die tweede ronde in te gaan. Bedankt. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. In welke plaats werd dit weekend een walrus gespot? Neeltje Jans. Ja, het treinverkeer rondom Utrecht lag gisteren een tijd stil vanwege wat? Stroomstoring. Klopt, hoeveel procent loon verdienen vrouwen in het bedrijfsleven minder dan mannen? 19. Dat is goed. Welke stervoetballer zegt geen respect te hebben voor de trainer Ten Hag? Ronaldo. Ja, zeker. Welke gemeente zet vanaf januari een streep door het gratis parkeren op feestdagen? Pas. Utrecht. Op welke plaats eindigde Max Verstappen in de Grand Prix van Brazilië? 6e. Ja, Ajax speelde dit weekend gelijk tegen welke laagvlieger in de Eredivisie? FC Emmen. In welke land had president Biden vanochtend een ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Indonesië. Ja, klopt. Hoeveel procent van de werkgevers wil het aantal hybride functies terugbrengen? Pas. 70%. De pil tegen welk virus wordt vanaf vandaag vergoed in het basispakket van risicopatiënten? Geen idee. Corona. Vanuit welk land is dit weekend voor het eerst vloeibaar gas geëxporteerd? China. Mozambique is het. Bijna 1,3 miljoen Nederlanders had vorig jaar last van wat? Werkstress. Burn-out klachten. Ja, vraag 13. Na 5 jaar klinkt weer het geluid van welke beroemde klok? Big Ben. Ja, en de man die op een vliegveld woonde en daarmee de inspiratie was voor welke film is overleden? The Terminal. Dat was The Terminal. 14 vragen konden wij behandelen. Nu mag ik toch klappen. Dit is hartstikke goed. Nee. Ik heb liever geen applaus hier. Natuurlijk wel. 10 vragen had je goed. Nou, bedankt. Ja, dat is echt een mooie score die er even op die maandagochtend wordt neergezet. Zeker. 8x10, dat is nog altijd 80. Dus dat is wel fijn. Ik zie je ook helemaal stralen nu. Ja, ik ben wel erg tevreden mee. Ja. Speel je veel quizzen? Nee, niet per se. Dat niet? Ik had wel de nieuws wel redelijk goed gevolgd. Dus, ik wou net zeggen, heb je heel het weekend nu zitten blokken en jezelf alles ontzegd om maar nu die goede score neer te zetten? Nee, gisteren in de middag begonnen. Dus, echt? Ja. Nou, terwijl het hele avond aan de steeds. Maar ja, echt blij mee. Joël, ik vind het ook wel wat voor jou om een keer een nieuwsquiz te doen. Volgens mij ben je prima een beetje op de hoogte van wat er zoal speelt. Ja, zeker. Ja. Kom je een keer die quiz spelen? Ja, maar prima. Maar dan moet je wel inderdaad alles even bijhouden. Maar dat vind je volgens mij wel leuk om te doen. Hartstikke goed. Wij noteren hem. En de andere kandidaten moeten er maar overheen zien te komen de komende week. Ja. Dank jullie allemaal voor je komst hier naartoe. Jip van der Toorn, leuk dat je er was. Ik vond het ook super met al je werk. Helemaal goed. Joël, nogmaals dank. Henk Willem Laan ook van Stichting Het Gehandicapte Kind. En natuurlijk onze quizkandidaat. Ik ga plaatsmaken voor Sven en voor Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Hoog bezoek vandaag in Nederland. De secretaris-generaal van de NAVO komt over de vloer om te praten over onze steun aan de oorlog in Oekraïne. En dan met name natuurlijk het leveren van wapens aan Kiev. Ik ga praten met de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor materieel en manschappen. Dat is Christophe van der Waad. Hij is mijn gast, zo in Sven op 1. En zometeen natuurlijk ook nog het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Fijne dag nog. Tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV.